नमस्ते रविंद्र भैया, नमस्ते संजू दीदी, नमस्ते भैया, तालियों से स्वागत करिए प्लीज। भैया सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं जी। आप प्रश्न पूछते जाएंगे, उत्तर देते जाएंगे। मैंने थोड़ा उल्टा करने का सोच रहा था आज। आप बता दो कि आपको जो भी साझा करना आप बताएं। अच्छा, जो आपको आपकी जर्नी लगती है, पहले क्या थे, क्या अपेक्षा से, क्या आशा से, किस कामना से आए और उसमें कहाँ तक पहुँचे और क्या भागीदारी कर रहे, इस तरह से करते तो मुझे लगता है आप अपनी पूरी यात्रा बता पाएंगे जो मेरे प्रश्न में कवर नहीं हो पाती। ठीक, आपको ठीक लगता है? ठीक, बताइए। पहले इनको रखना है, आप रखेंगे पहले? सभी को नमस्कार। हेलो, सभी को नमस्कार। नाम मेरा संजू भदौरिया, भिंड से। 2013 में हम यहाँ इंदौर में शिफ्ट हो गए, नहीं सॉरी 14 में। मैंने अरविंद महाविद्यालय गोहत से बीए की और एमजीएस कॉलेज भिंड से एमए हिंदी लिटरेचर से। तो फिर मेरा विद्यालय विद्या में आने का कोई मतलब वो ही नहीं था, हम लोगों के यहाँ दूर दूर तक जानकारी भी नहीं थी। मगर इनका जॉब लगने के बाद, शादी के बाद जॉब लगने के बाद यहाँ पास में शिवनी गांव में इनका जॉब था। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ आदेश आया जीवन विद्या परिचय शिविर करने का। तो फिर इन्होंने यहाँ अकेले दो साल तक जीवन विद्या परिचय किया और फिर अच्छी लग गई ये बात, मतलब ये बात अच्छी लग गई, जीना अच्छा लगा। यहाँ की जो दर्शन में बात कही गई है वो बिल्कुल अचूक है। तो फिर हम परिवार से 2014 में आ गए, तब से हम यहीं पे हैं। अभी जिम्मेदारी के रूप में किचन और सहयोगी में गौशाला और शॉप रूम में जाते हैं। तो वहाँ तीनों जगह में जाते हुए हमें सुख होता है और ये और हम सुख की अनुभूति करते हैं। और भैया संस्थान में जुड़ने से पहले आपके अंदर क्या था, क्या आप अपने में पाते थे और उससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट, क्या बेटर आप देख पाते हो, वो साझा करना चाहें तो? जैसे मैंने बोला कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी, यानी कि हमारे यहाँ भिंड मुरैना ग्वालियर में ये जीवन विद्या का बिल्कुल नाम भी नहीं। मगर अब एक भैया जी हैं ग्वालियर में, मिली दीदी, उनके जरिए से शायद जीवन विद्या का फैलाव भी हो रहा है। तो फिर पहले जैसे थे अच्छे थे, रूप पद धन बल सब था ही घर में, धन भी काफ़ी अच्छा था, ससुर हमारे जमींदार हैं तो काफ़ी अच्छा था, रुतवा था खूब। मगर इतना सब कुछ पैसे वगैरह होते हुए भी घर में वो ही तनाव था, है ना, जो होता है हर घर में। तो उससे सुख शांति तो शायद नहीं थी, पर चलता था अपना, क्योंकि इसका पता नहीं था। तो वहाँ पे ये सब चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है। मगर यहाँ आने के बाद ये सब पता चला कि ये तो सिर्फ क्षणिक सुख हैं, है ना। तो असली तो यही है कि संबंधों में हम कैसे जी लें, न्याय धर्म सत्य के साथ जो दर्शन में बताया जाता है, और हम कैसे अपने आप में भी सुखपूर्वक जी लें। और सम्मान, पहले वहाँ ऐसा था कि हम आए तो सम्मान हमको दिया जाए, यानी कि पैसे के आधार पर दिया जाए या फिर धन के बल के आधार पर दिया जाए। और फिर जैसे ही हमारे से कोई दूसरा पैसे वाला आता था तो हमको छोड़ के उनको पकड़ लिया जाता था। तो इसमें ठेस मुझे लगती थी कि लो अभी तो मेरा नाम हो रहा था, ये कई बार हुआ, सामने ही हुआ और अब इनको पकड़ लिया गया। तो फिर ये समझ में भी नहीं आता था कि ये कैसा है कि अभी मैं और फिर बाद में ये हो गए। तो फिर ये यहाँ आके पूरी क्लियर जानकारी मिली कि ये मतलब ऐसे नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। तो फिर जीवन विद्या में मुझे और अच्छा लगने लगा, पहले तो मन नहीं था, लगता ही नहीं था, मतलब परिचय शिविर मैंने एक भी नहीं किए, यहीं पर जो भी आधे अधूरे शिविर हुए वो मेरे यहाँ पर चलते रहे। पर उसमें मुझे काफ़ी संतुष्टि हुई और यहाँ पे भैया, अजय भैया, वर्षा दीदी का जीना देख के काफ़ी मुझे अच्छा लगा और उनके सहारे में काफ़ी, मतलब उन्होंने मुझे अपने घर का माना ही है, मतलब हमने भी उनको अपने मुखिया मान लिया है। तो हमको काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ जीते हुए। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भैया का जो इच्छा है शायद वो, और मैं कैसे किचन में जिम्मेदारी पूर्वक और अच्छे से कैसे निभा पाऊँ, तो उस पर भी तैयारी मेरी काफ़ी चल रही है। तो अच्छा है विद्या में, और रही बात बच्चों की एजुकेशन की, तो एजुकेशन में तो मुझे देख ही लिया कि बीएमए करने के बाद भी कोई जितनी कितनी भी पढ़ाई कर ली जाए मगर व्यवहार में वो बदलाव नहीं आता, जो कि हाँ विद्या में आने के बाद मुझे अपने में बदलाव लगा। ज़्यादा तो नहीं मगर है, अभी धीरे धीरे चल रहा है, प्रयास चल रहा है, तो ये भी उसमें भी मैं काफ़ी खुश हूँ। और आने वाले भविष्य में अभी भी बच्चों को मैं देख रही हूँ कि अभी हमारा विद्यालय बन ही जाएगा तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन और भी अच्छी मिल पाएगी। हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं कि कैसे हम आगे अपने आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को कैसे और अच्छे से एजुकेशन दे पाएँ, तो वो भी काफ़ी प्रयास है यहाँ पर हम लोगों का। बस और अच्छा है विद्या में, बहुत बढ़िया यहाँ का माहौल, भैया और दीदी का हाथ बहुत बहुत बढ़िया। भैया को दे दीजिए। बढ़िया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरा नाम रामेंद्र सिंह भदौरिया है और भिंड जिले का रहने वाला हूँ। तो मेरी जैसे जॉब लगी यहाँ पे तो टीचर के रूप में यहाँ इंदौर में, इंदौर जिले में यहाँ पास में एक गांव पड़ता है सिवनी, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग हुई हमारी, जब पहली बार ज्वाइन होते हैं ट्रेनिंग होती है बहुत सारी। तो एक उसी समय एक ट्रेनिंग का इसका भी आदेश आ गया है ना, उस समय मध्य प्रदेश में मनोज झालानी जी शिक्षा आयुक्त थे और उन्होंने जीवन विद्या के शिविर किए, तो उनको लगा हमारे टीचरों कराओ शिविर, तो उसमें सौभाग्य से मैं आ गया। तो वो शिविर हुआ तो मुझे तो ये बात ज़्यादा अच्छी लग गई, यानी कि वो नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ दो ये ज़्यादा ठीक है ना। फिर मैंने भैया से पूछा इसमें शिक्षा का क्या प्रावधान है ना, क्योंकि मेरी जॉब लगने के बाद शिक्षा विभाग मुझे ये समझ में आ गया था कि जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा पूरी नहीं पड़ती है ना, ये शिक्षा में हम क्या दे रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगा यहाँ कम से कम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। दूसरा, हमारे में एक पीड़ा बचपन से ही रही थी कि हमारे माता पिता या हमारे टीचर या हमारे जो भी पड़ोसी रहते थे वो ये बोलते थे देखो सुख और दुख दोनों होते हैं है ना, तो इसका ये हमको कभी सटीक लगा ही नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो वो लोग बताते थे देखो राम जी भगवान थे उनको भी सुख दुख दोनों मिले है ना, पर ये पूरी नहीं बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे आके हमको स्पष्ट हुआ है कि आदमी सुखी रह सकता है, उसको लेके हम यहाँ पे जुड़ गए है ना। उसके बाद अध्ययन शिविर जो हुआ उसमें हम आए, तो उसमें निर्णय हुआ कि नौकरी छोड़ेंगे और यहीं पे भैया के साथ रहेंगे है ना। हालांकि हमने खूब गहन अध्ययन किया लेकिन एक भी पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी अभी तक है ना, तो वैसा पुस्तक प्रदान अध्ययन नहीं रहा हमारा, जो भी रहा भैया के जीने को देख के ही रहा अभी तक अध्ययन। और उस हिसाब से हमने वो नौकरी को छोड़ दिया, हमने लगा ये तो बेकार काम है, ये ज़्यादा ठीक काम है। और यहाँ की जो शिक्षा है वो शिक्षा भी हमको ये समझ में आती है हमारा जीना ही एक शिक्षा है ना, यहाँ पे जो पेरेंट्स लोग जी रहे हैं उनका जीना ही बच्चों के लिए शिक्षा है ना, और जो भैया का और बाबा जी का जीना है वो हमारे लिए शिक्षा है। तो हम उसको लेके अभी यहाँ पे समझ रहे हैं और हमको काफ़ी संतुष्टिदायक लगा अभी तक है ना। अभी तक हमारा जो भी अध्ययन हुआ है उसमें ये समझ में आया कि आदमी परिवार में स्वावलंबन पूर्वक समृद्धि पूर्वक आराम से जी सकता, कोई संकट नहीं है, है ना। जब हम अमानवीय परंपरा में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं वहाँ भी हम कुछ तो कमाई लाते हैं है ना, ये भी खींच रहा वो भी खींच रहा फिर भी छीन छान कुछ ले आते हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कि मान लो अभी 25 परिवार हैं तो एक परिवार के सपोर्ट में 24 खड़े रहते हैं हमेशा है ना, तो यहाँ कोई संकट जैसी स्थिति लगती नहीं है। जब यहाँ 24 खड़े हैं तो वहाँ 99 खड़े ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ संकट है नहीं समृद्धि के क्षेत्र में। दूसरा, ये भी हमको स्पष्ट है कि समाधान विहीन समृद्धि नहीं है ना, लेकिन हमने जो अध्ययन क्रम में हमको यहाँ ये समझ में आया कि हम मिनिमम समाधान को लेकर चलते हैं, मिनिमम सामाजिकता को लेकर चलते हैं, जो तो अध्ययन क्रम में सबसे पहले हमको समृद्धि प्रमाणित करना रहता है। तो उसमें हमने काफ़ी काम किया और अभी चल ही रहा है, बहुत सारी निपुणताएँ आना भी बाकी हैं, लेकिन हमको ये विश्वास हो चुका है कि हम समृद्ध हो सकते हैं है ना। तो मुख्य काम है कि हम परिवार को साथ लेके चल पाएँ, हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं उनको साथ में लेके चल पाएँ और कम से कम थोड़ी मेहनत कर पाएँ, इतना तो ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ बातों से काम होता नहीं है। तो काफ़ी तृप्तिदायक हमको लगा अभी तक का जीना, काफ़ी मज़े से जी रहा है, कोई संकट नहीं है। और भैया बताओ। इसमें आपने एक बात बोली कि मौजूद शिक्षा, आप शिक्षक रहे राइट? जी भैया। आपने बताया कि जब ये विद्या का तय हो गया कि मौजूद शिक्षा अधूरी है, उसमें बच्चों को पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसको थोड़ा विस्तार से बताएं क्या अधूरापन उसमें था जो आपको दिखता है, यहां जैसे, पूरा है। जैसे हमने उसकी एग्जाम देने के लिए हमने तैयारी की थी तो हमको एक भी प्रश्न बच्चों के लायक समझ नहीं आता था। उसमें बोला कि हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री कौन है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब उस प्राइम मिनिस्टर से बच्चे का क्या लेना देना है ना, उसके संस्कार में ग्रोथ करना है ना, हिंदुस्तान में कितनी नदियाँ हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जनरल नॉलेज प्रश्न हैं, उसका बच्चे से क्या लेना देना है, ठीक है, तो हम वो शिक्षा दे के बच्चों का क्या ग्रोथ कर ले जाएंगे, ठीक है। अब एक समय पर जाके बच्चों को माता पिता के साथ जीना रहता है, अब ऐसा उसमें कुछ कंटेंट दिया ही नहीं किस हिसाब से जियेंगे वो, तो ये तो हमको स्पष्ट उस समय भी था कि ये शिक्षा पूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भी जब आठवीं क्लास में विद्यालय छोड़ के निकले तो हमको ऐसा लगा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे जाके जब हम गाँव में आठवीं क्लास में पढ़ते थे, वहाँ से जाके शहर में नौवीं क्लास में पहुँच गए, तो वहाँ हमारा सुख कम हो गया, दुखी होने लगे वहाँ पे, वहाँ ज़्यादा वो था कि ऐसे ऐसे रहो, ऐसे बैठो, टाई लगाओ, ऐसे बैठो, है ना, गाँव में थोड़ा मस्ती कर लेते थे तो शिक्षा तो पूरी नहीं पड़ती थी, ये ठीक स्पष्ट था। तो यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे, यहाँ शिक्षा कैसे पूरी पड़ती है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो अभी तक जैसे शिक्षा में, अब ये दर्शनी की रोशनी में समझ में आया कि अभी तक जो शिक्षा में था वो केवल सामान को लेके था, साधन को लेके था, है ना, जीवन को लेके छूटा हुआ था, हमारे जो जीवन की पूर्ति है वो छूटी हुई थी, कहाँ से पूर्ति होगी, ठीक है, बोलते जरूर थे कि संस्कार अच्छे होते हैं, आज्ञा पालन करो, है ना, बड़ों की बात का कहना मानो तो हम सुखी होते हैं, और मैंने देखा मेरे घर में रामायण रामायण ये सब होता था, है ना, और लोग लड़ते भी खूब थे, हमारा जो शहर है उसमें लड़ाई झगड़े खूब होते हैं, आए दिन बंदूक चलती रहती है, ठीक है, लोग मरते भी रहते हैं, और भिंड की जेल हमेशा फुल रहती है ना, हमेशा हाउस फुल रहती है भिंड की जेल, है ना, और जो जेल में होके आते वो और अपने सीने थाने खड़े रहते, देखो हम जेल में होके आए हमको वहाँ का दुख स्पष्ट था कि ये लोग कितने दुखी हैं, है ना, तो यहाँ पे आके हमको ये लगा कि ये परिवार मूलक जो डिजाइन है काफ़ी बढ़िया डिजाइन है, मजबूत डिजाइन है, तो इस हिसाब से हम लोगों भैया कि ये ठीक है। तो मोटा मोटा आप कहना चाह रहे हैं कि संबंधों में जीना, हाँ, और मानव को मानव समझ के जीना जी, और शिक्षा से जो अपेक्षा थी एक आदमी समझदार बने वो मौजूद शिक्षा व्यवस्था में नहीं दिखता और यहाँ दिखता है, जी जी ऐसे कह रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। और मेरी तरफ से तो प्रश्न आपके कम्प्लीट हो ही गया, हाँ, सारी यात्रा इसमें आई गई है, और कुछ रह गया तो वही पूछ रहा हूँ, हाँ प्लीज भैया माइक माइक माइक। मैडम ने तो बता दिया कि इनकी दिनचर्या क्या रही है और किस प्रकार से ये अपना समय व्यतीत करती हैं, हाँ। आपके विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं दिनचर्या के बारे में पूछ रहे हैं जी, हाँ भागीदारी। दिनचर्या हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं रोज 365 दिन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से गौशाला में जाते हैं, गौमूत्र कलेक्ट करते हैं आधा घंटा, उसके बाद 2-3 घंटे गौशाला में श्रम करते हैं तो गौशाला काम पूरा हो जाता है ना, उसके साथ हमारी टीम भी रहती है, बैठे होंगे बहुत सारे बच्चे बैठे, ये बैठे, हाँ ये भी जाती हैं और नीलू दीदी हैं ना, पूरी एक टीम है मजबूत। और उसके बाद जो है हम करीब 12 बजे तक मेंटेनेंस का काम करते हैं, है ना, उसके बाद घर में जाते हैं 1-1.5 घंटे और उसके बाद सो जाते हैं, ठीक है, 2:30 बजे उठ के फिर गौशाला चले जाते हैं, और अभी आप लोगों के साथ हैं गौशाला काम निपटा के, ठीक है। वही तो बताई दीदी हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या है ना, ये पूरे दर्शन में बात किसकी हो रही है, इसमें एक मानव की बात हो रही और एक मानव किसके साथ समझना है ये मुख्य बात हो रही, दो लोगों का अध्ययन होता है, एक तो वो जो समझना चाहता है, दूसरा समझाने काम कर रहा है, तो फिर हम समझाने वाले के साथ उसकी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं, फिर उसके कार्यक्रम भी हमारे होते हैं, है ना, फिर वो गौशाला उसकी है तो हमारी गौशाला है, ठीक है, घर बनाना है उसका है तो घर बनाना हमारा है, ठीक है, साबुन बनाना है उसका है, साबुन बनाना हमारा है, ऐसे हम यहाँ सारे कामों में अपनी जिम्मेदारी देख पाते हैं, है ना, तो कोई संकट नहीं है। ऐसे गौशाला में हमको वैसे देखा जाए तो बहुत गंद आती थी, बहुत बुरी गंद है ना, गौशाला में जाना बिल्कुल स्वीकार नहीं था, भैया ने बोला कि 1-1 घंटे जाएंगे तो फिर 1-1 घंटे से आप बढ़िया हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे टाइम रह पाते हैं गौशाला में। और कोई सवाल किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद भैया दीदी, आप बच्चों से बात कर लेते, बच्चों से बात कर लेते दीक्षा बेटा जी तो बता सकते हैं, इन्होंने इंटरव्यू पहले भी दिया हुआ है, बात और बोल दो, ये शुरू शुरू में आया तो इनको तो देखो बिल्कुल स्वीकार नहीं था जीवन विद्या, है ना, हम जबरदस्ती इनको लेके आ गए, देखो हम नौकरी करते हैं वहाँ, आप चलो आराम से रहना कौन से वर्ष की बात है ये? ये भैया 2014 ही बात है ना, तो मुझे भैया और दीदी विश्वास था कि वहाँ कुछ तो होगा ही क्योंकि संबंधों में हम वहाँ भी नहीं जी पा रहे थे ना, वो संकट ही थे। तो यहाँ पे भैया और दीदी ने काफ़ी संभाला इनको, और एक समय इनको बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, और अपनी बच्ची का इन्होंने एडमिशन बाहर कराया था, है ना, रहती यहाँ थी, ये पढ़ने बाहर जाती थी लेकिन ये देखो विद्या में कितनी जोरदार बात है कि एक दिन इन्होंने अपने आप स्वयं निर्णय किया कि हमारी बच्ची तो यहीं पढ़ेगी। और बढ़िया, इसमें ख्याति दीदी ने जब आके यहाँ पर काम चालू किया शिक्षा पर, तो उसमें इन्होंने यही निर्णय किया कि यहीं पढ़ेगी। दीक्षा बेटा जी बताओ कुछ, चाहो तो अपना शेड्यूल बता सकते हो। मेरा नाम दीक्षा है, मैं 9 साल की हूँ। आप अपना शेड्यूल बताना चाहते हैं, दिनचर्या? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और गौशाला जाती हूँ। फिर 7 बजे म्यूजिक क्लास रहती है और 8 से 10 हमारी स्नेहा दीदी के साथ क्लास रहती है। फिर 10 बजे हम लोग खाना खा के 10:30 पे हमारी क्लास रहती है और 12 बजे हम लोग की छुट्टी रहती है, छुट्टी हो जाती है। शाम का भी बताओ कुछ। और फिर 3 बजे गौशाला जाती हूँ, उसके बाद ये बताओ गौशाला में क्या क्या काम जानते हैं आप? पौधों में पानी डालती हूँ और मैं बत्तख को खाना देती हूँ। बॉटल धोती हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, ठीक है दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आ जाओ। अच्छा अस्तित्व में जो विकास का सिद्धांत है, यदि हमें वो समझ में आ जाए तो अपनी यात्रा कैसे पूरी करनी है, अपना विकास कैसे होगा, उसको बहुत ठीक से हम समझ सकते हैं। क्योंकि नियम एक ही है, अस्तित्व से अलग अलग नियम से काम नहीं करते। अरे भाई ये क्या हो रहा है, नहीं करो ये सब सुबह झाड़ू लगाना पड़ेगा आपको, देखो कितना गंदा कर दिया आपने। तो अस्तित्व में एक ही नियम है सभी इकाइयों के लिए, अलग अलग नहीं है, अस्तित्व में अपना पराया नहीं है। तो पदार्थ अवस्था जो जड़ परमाणु है, सृष्टि कोई पहला ही निकलेगा यहां पे, चलो बाहर, पदार्थ अवस्था जैसे जड़ परमाणु है और जड़ परमाणु में किस प्रकार से कई प्रजाति के परमाणु बने, एक क्रम में कई तरह के प्रजातियां बनी, तो उसका क्या सिद्धांत है? फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था बनी, उसका क्या सिद्धांत है? फिर इसी क्रम में जो विकास गठन परमाणु हुआ, उसका क्या सिद्धांत है? और ये गठनपूर्ण परमाणु फिर आगे कैसे क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता में क्रियाशील होता है, उसी सिद्धांत से होता है। तो अस्तित्व बहुत सिंपल लॉजिक से बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल यदि कोई चीज़ है तो एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस में कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई है ना कोई बहुत उटपटांग नहीं है, मतलब व्यतिक्रम नहीं है। तो क्या सिद्धांत है? बहुत ही सुंदर सिद्धांत। क्या सिद्धांत? सुंदर सिद्धांत। क्या सुंदर सिद्धांत? अस्तित्व में देखेंगे तो प्रकृति का हर इकाई जो है वो अविभाज्य है। किसके साथ अविभाज्य है? व्यापक में व्यापकता के साथ अविभाज्यता है, दूसरी इकाइयों के साथ अखंडता है। ये जो अविभाज्यता का स्वरूप है ये की व्यापक पारगामी है, पारदर्शी है, ऊर्जा है, और इस प्रकार से एक ये ऊर्जा मय है। प्रकृति जो है वो पूरा ऊर्जा में डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, घिरा हुआ है, और प्रकृति स्वयं क्रिया, स्वयं क्रिया है और ऊर्जा में है, तो बल्ले बल्ले है। अब क्रिया को क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए? किसने कहा एक लाठी से भी काम चलता है? तो है ना, क्रिया है, क्रिया को ऊर्जा और ऊर्जा को क्रिया, दोनों दोनों में अविभाज्यता है। मतलब यू कैन नॉट सेपरेट इट, वो दोनों अविभाज्य हैं, क्योंकि जहाँ पर भी प्रकृति है वहाँ पर भी व्यापक है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी व्यापक है। इस प्रकार से व्यापक में प्रकृति अविभाज्य, यू कैन नॉट सेपरेट देम। ठीक है बात। अब ये ऊर्जा के साथ क्या हो गया, ये प्रकृति क्रियाशील है। ऊर्जा को पाकर, ऊर्जा में रहते हुए, पाकर बोलना ठीक नहीं, ऊर्जा में है, ऊर्जा मय है, ऊर्जा में है और ऊर्जा मय है। मैं और मय समझ में आया? ऊर्जा में है और ऊर्जा मय है। हाँ, ये तो इस प्रकार से क्रियाशील है, तो क्रियाशीलता बनी, तो इस ऊर्जा में ऊर्जा मयता के साथ जो क्रियाशीलता बनी, वो क्रियाशीलता से कुछ सापेक्ष शक्तियों का उदय हुआ। बहुत ध्यान सुनिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है। सापेक्ष शक्तियों का उदय हुआ। क्या शक्तियों का? तो जड़ में क्या सापेक्ष शक्तियां हैं? विद्युत, ताप, ध्वनि। विद्युत बनी चुंबक, चुंबक ध्वनि और ताप। तो प्रकृति में अस्तित्व में काम होते होते होते कोई समय ऐसा है कि ये जो सापेक्ष शक्तियां जो हैं ये अंतर नियोजित हो गई। ये सापेक्ष शक्तियां बहिर्नियोजित भी होती हैं और ये अंतर नियोजित भी होती हैं। तो जब भी ये बहिर्नियोजित हुई तो ह्रास गति को पाया परमाणु, और जब भी ये अंतर नियोजित हो गई तो विकास को पा गया। जी लो जी साहब, क्या सिद्धांत? सुंदर सिद्धांत। क्या सिद्धांत बना? कि इकाई की जो भी सापेक्ष शक्तियां बनी, मतलब उद्गमित हुई, और यदि ये बहिर्गमित हुई तो देर इज ए रास इन द परमाणु, और जब भी ये अंतर नियोजित हुई तो विकास हुआ। ये मुख्य सिद्धांत। अरे अभी इतना ही तो बोला है, जितना बोला उतने तो समझ में आएगा। अंतर नियोजित हुई मतलब ये चुंबकीयता, यही विद्युत, यही ऊष्मा, यही ताप जो है, दाब है, वो जब परमाणु में अंतर नियोजित हुआ, स्वयं में ही अंतर नियोजित हुआ तो उसमें विकास हुआ, और जब भी वो बहिर्नियोजित हो गया, बाहर एक्सट्रोवर्टेड हो गया तो वो राजगति को पाया। अब जीवन परमाणु में आ जाओ तो जीवन परमाणु में कौन सी सापेक्ष शक्तियां हैं? आशा, विचार, इच्छा, सापेक्ष शक्तियां, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, उसका प्रकटन। आशा, विचार, इच्छा और कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, ये इस प्रकार से बना। अगर ये आशा, विचार, इच्छा का यदि अंतर नियोजन होता है, कल्पनाशीलता का अंतर नियोजन होता है तो हम विकास कर जाते हैं, और यदि ये बहिर्नियोजित होता है तो हम भी रास क्या हो जाते हैं। अभी इंद्रिय विधि से जब हम जीते हैं तो सारा का सारा जो है वो बहिर्नियोजित हुआ। जो आदर्शवाद में अपन बात की, आदर्शवाद में बात ये कि अंतर नियोजन की सोचे हैं लेकिन अंतर नियोजित हो नहीं पाया, क्योंकि अंतर नियोजित होने के लिए जो दिशा चाहिए, कार्यक्रम चाहिए था, वो ठीक से बना नहीं, क्योंकि वो कुल मिला के समाधि ही एक कार्यक्रम बना, और समाधि जो है वो अंतर नियोजन का कोई बहुत स्पष्ट रास्ता नहीं है, बहुत ही उत्पटांग दुरूह मार्ग, उस प्रकार से अंतर नियोजन का कोई बहुत विधिवत कार्यक्रम बना नहीं, और फिर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना जिसमें कि धरती के हर मानव ही इसको कर पाए। तो ये सब जगह में गाड़ी आके अटक गई। अब शिक्षा एवं व्यवस्था विधि से अंतर नियोजन की ओर अगर हम जाते हैं तो विकास होता ही है। तो कैसे विकास होता है उसको अपन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो रामेंद्र भैया ने कोई प्रेजेंटेशन अभी दिया ना, उसके साथ जोड़ के बात को रख देते हैं। फिर से फट गए पैर, बड़ी मुश्किल से ठीक हो गए थे। तो बहिर्नियोजित होने का क्या मतलब हुआ? मानव में यदि आशा विचार इच्छा यदि बहिर्नियोजित हो रही है तो क्या मतलब हुआ? ठीक है, हाँ जी। देखिए कैसे विकास होता है, कैसे अनुभव तक हम पहुँचते हैं, इसको भी हम लोग ठीक ठीक अभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जीवन की शक्तियाँ नियोजित हो रही हैं। देखिए अभी आप मानव के रूप में, अभी हम कुछ भी मान लें कि हमको साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ, जो भी माने नहीं माने वो अलग जगह अपनी स्थिति है। अगर आप अभी ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा जीवन की शक्ति प्राकृतिक विधि से कहाँ पर लगी है आपकी, किन मुद्दों पे एड्रेस दें? दिन में 3 बार हमको लगती है भूख, क्या लगती है? भूख लगती है भैया, है ना। आप कितने ज्ञान के बात करो, थोड़ी में लगता है यार कमाएंगे से, आएगा कहाँ से, चलेगा कैसे। फिर आप यहाँ सुनते हो, फिर आपने निर्णय करते हो अरे इससे को फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सब रोटी तो कोई भी खाता है, हाथी भी खा लेता है, कुत्ता भी खा लेता है, चींटी भी खा लेता है, ये और सब बातें कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी अरे होगा क्या यार। तो आप देखोगे कि जीवन की शक्तियाँ आप चाहो ना चाहो इधर लगी हुई है, चाहो ना चाहो इधर लगी हुई है। तो दिस इज द एरिया वेयर इट इज डिप्लॉयड। और आप एक तरह बोले मेरे को अनुभव होना चाहिए, इट इज डिप्लॉयड देयर। तो वो एनर्जी तो सीमित ही है हमारे पास, हर मानव में एक निश्चित सीमित एनर्जी है, उसको हम कहाँ लगाएं, है ना। वो सापेक्ष शक्ति के योगफल में आशा विचार इच्छा ही दे, आशा विचार इच्छा जो को आप किधर लगा जाए। तो जीवन का जो भी आवश्यकता है मानव के रूप में, मानव जीवन में जो आवश्यकता है उसके स्वरूप में वो लगी ही रहती है। अब कमाने खाने का प्रॉब्लम कहाँ से आया? तो कमाने खाने का प्रॉब्लम यहीं से आया कि मानव मानव के साथ जो है वो संबंध पूर्वक नहीं जी रहे हैं। तो ऊर्जा वहां से निकलेगी तो यहाँ फंस जाएगी, यार पटती नहीं लोगों की, हमारे बच्चों के इनके बच्चों से फटेगी कि नहीं फटेगी, और ऐसी जगह में रहने चले जाएंगे जहाँ पे प्रोप्राइटरशिप होगी नहीं, तो फिर ये हमारे बच्चे करेंगे क्या? इनकी मान लो नहीं पटी तो, या हमारी गल को नहीं पटी तो दूसरा मुद्दा निकल के आता है कि कहीं ना कहीं हमारे को ये डाउट ही है कि संबंध के अभाव में सब दिक्कतें हो रही है। हमको लगता है ये तो एनर्जी की दूसरा डिप्लॉयमेंट है कि संबंध को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ठीक। तीसरा ये निकल गया है कि ये समझ कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, बहुत लोअर लेवल पर काम एनर्जी इस पर लग रही है। सबसे हाईएस्ट मोस्ट एनर्जी लग रही है कहाँ पर लग रही है? रोटी पे, उसके बाद लोगों पर, और उसके बाद कोई समझ समझ की बात नहीं। ये इस प्रकार से जीव चेतना में या भ्रमित मानव के जीने का स्पेक्ट्रम ऐसा दिखता है। यदि हम एग्जिस्टेंशियल बात कर रहे हैं तो कोई आदमी गलत कर ही नहीं रहा है ना। रोटी दिन भूख दिन में 3 बार लगती है, ज्ञान की प्यास पता नहीं कितनी बार लगती हो, भूख तो 3 बार लगती है। अब हम ये जो भी ये बहुत हल्ला हो रहा है भाई, इनको थोड़ा बोलो आगे खेलेंगे दूर जरा, कोई नहीं, तो इस प्रकार से बना। अब अभी देखिए क्या होता है कि सापेक्ष शक्ति मतलब जब भी आप कुछ सुनते हो, कुछ अनुमान करते हो, और उस अनुमान को लेकर वापस आपके अंदर पूरा प्रोसेसिंग शुरू होता है, एक एनर्जी वापस आप में क्रिएट होती है। आपने कार देखी, कार देखने के बाद तुरंत आपके आशा विचार इच्छा में हो जाती है, और आशा विचार इच्छा में वो वापस उसका कोई दिशा बनता है, कुछ ना कुछ होता है उसमें। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी आपने देखा और वो ऐसे ही चला गया, ऐसा नहीं होता जीवन में, ऐसा होता ही नहीं। आपने कुछ भी देखा सुना उसका पूरा प्रोसेसिंग होता है। तो आपने ये प्रस्ताव भी सुन लिया, ये प्रस्ताव सुनने के बाद अब क्या हो गया, पहले लेवल पे क्या काम हुआ, पहले लेवल पे क्या काम हुआ, उसको हम लोग कह रहे हैं अभी एक अवधारणा के रूप में कह रहे हैं मिनिमम, जिसको अभी बोल रहे हैं मिनिमम रूप से। क्या मिनिमम रूप से, कुछ बातें हमको समझ में आई, क्या आ गई, कुछ हमको समझ में आया। मिनिमम इसलिए कह रहे हैं कि अभी पता नहीं चला कि वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। मिनिमम का मतलब क्या निकला, मिनिमम का मतलब ये निकला कि इतना कि मेरे को ये समझ में आ गया कि करना क्या है, चलना कैसे है, इतना मुझको समझ में आ गया कि कैसे लोगों के साथ निभना है। तो मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे में डेवलप हुआ एक इनिशियल स्टेज में। प्रैक्टिकल बात करें अपन, एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ के चलने के बाद हमारे को कुछ मोटा मोटा समझ में आया कि क्या समाधान होता होगा, कैसे हम, ओए भाई, ए भाई, दादागिरी नहीं यार, शुभमान देखो भाई, यहाँ हल्ला नहीं करते हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम साइलेंट बैठे रहोगे, ठीक है, पक्का ठीक हो। तो अब कोई एक समझ हमारी बनी, वो समझ अब दौड़ेगी हमारे लिए, मिनिमम लेवल बनी, हमारे को लगा कि हाँ कुछ बनी है, तो वो दौड़ी व्यवहार में। अब हमारे अंदर कोई व्यवहार कुशलता आई, और उसको भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी मिनिमम ही है, वो इसीलिए मिनिमम है कि अनुभव के बिना ये पूरी नहीं पड़ेंगी। तो मिनिमम लेवल का कोई सामाजिकता हमारे में खड़ा हुआ, इसको कह रहे हैं सामाजिकता। बात बहुत सीक्वेंस की नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि इसको समझना है, काफी कुछ गढ़ने वाला आइटम इधर, ठीक है। तो अब हम किसी लोगों के साथ खड़े होने की जगह में आए, नहीं तो इसके पहले खड़े नहीं होते थे, इसके पहले हम नौकर मालिक में ही खड़े हो पाते थे, है ना, या तो व्यापार में खड़े हो सकते थे किसी के साथ, मतलब या नौकर में, या फिर अगर परिवार में है तो अपना वही जो भी है अपना राजपाट है ठाट बाट है उसमें होते थे। तो समझ के आधार पर कोई हमारे में व्यवहार कुशलता सामाजिकता खड़ी हुई, इसके साथ हम चले, तो अब ये मुद्दा आया समृद्धि के लिए। अभी कैसा हुआ कि ये मिनिमम ही है, तो ये भी मिनिमम ही है, तो समृद्धि अभी पूरी प्रमाणित हो नहीं पाएगी। तो समृद्धि एक बना, अभी सॉफ्ट टारगेट बना, अगर इसको हम बहुत अगर सूक्ष्म करके देखेंगे तो किस प्रकार से काम करते हैं, मतलब अगर फैला देंगे तो कोई समझ है उसके आधार पर हमारे अंदर सामाजिकता, यदि सामाजिकता ही नहीं है तो अभी हम इसके लिए काम ही नहीं करने लायक हुए, कर ही नहीं पाएंगे हम, किसी के साथ हमारा पटेगा ही नहीं, जिसके साथ काम करने जाएंगे उसी के साथ पंगा होने वाला है। किचन में गए किचन में पंगा होगा, खेती में जाएंगे खेती में पंगा होगा, गौशाला में जाएंगे गौशाला में पंगा होगा, हेल्थ में जाएंगे हेल्थ में होने वाला है, हर जगह पंगा ही होने वाला है। एजुकेशन में जाएंगे बच्चे सुनने वाले नहीं। तो कोई हमारे में समझ बनती है जिसको अभी मिनिमम लेवल ही बोल रहे हैं, उससे ये बनती है, उससे इस पर काम होता है। लेकिन ये सफल तब तक नहीं होता जब तक ये कोई एक मिनिमम लेवल का सफल ना हो जाए, और ये तब तक सफल नहीं है जब तक ये सफल ना हो, ठीक। तो अगर इसको फैला के देखेंगे तो क्या हो गया, ये कुछ होने से ये कुछ हुआ, और पहला जो टारगेट हम पाने वाले हैं एक्चुअली वो ये वाले पाने वाले हैं। तो जो हमारे तीन टाइम की रोटी का टेंशन था वो खत्म हो गया, तीन टाइम रोटी का टेंशन था वो खत्म हुई, चिंता खत्म हो गई जी। अब ताकत तो हमारे पास लिमिटेड है, अभी वो जो भी एक ताकत थी हमारी, एक अमाउंट ताकत थी, वो एक वॉज डिवाइडेड इन दिस थ्री स्टेप्स, है ना। आप इधर बहुत ताकत लगाते तो रोटी चिंता सताती, उसके बीच में ये पटता नहीं है, ये झंझट है। अब उसी में से वो कई एक लेवल पे पहुंचने से ये वाला भाग में हम पहुंचने लगे, तो इसका मतलब ये बड़ा है तभी ये पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी ये इतना बढ़ गया इसका पता नहीं चलता है। तो ये बात जैसे हमारी तीन जगह में x पर डिवाइडेड बाय थ्री है ना, x सॉरी, तो x एनर्जी डिवाइडेड बाय इनटू थ्री थिंग्स है ना, और ये अति तीव्र है, ये तीव्र कैटेगरी का है, ये उससे कम तीव्र है, और ये तो और ही कम तीव्र है, समझो समझो ना समझो, अगले साल समझ लेंगे जल्दी, क्या अभी हम आ गए ना या पहुंच रहे, अब समझ लेंगे, रोटी लेकिन दिन में तीन बार चाहिए, तो ये तीव्र कैटेगरी का है, ये उससे अल्प तीव्र है और अर्ध तीव्र है, और ये अल्प तीव्र है, इसके बिना हमारा काम चलता है, हम सब हजारों साल से बिना समझ के जिए हैं, हमारा काम चलता रहता है, और भी काम चलेगा आगे, रोटी खाए बिना नहीं चलेगा, लेकिन ये भी समझ लो, तो इसका मतलब वो एनर्जी तो इस पर कम ही लग रही है, तो अपन अगर बहुत मैथमेटिकल चले तो एक्स बार डिवाइडेड बाई थ्री, वंस इट इज ऑलमोस्ट अचीव्ड, मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अचीव्ड, क्योंकि दर्शन से कनेक्टेड भी रहे अपन, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट अचीव्ड देन व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, इट विल बी एक्स बाय टू, तो पोटेंशियल या एनर्जी अभी बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, एंड टू सॉल्व दिस इश्यूज, अब ना 50% अवेलेबल, ठीक, एक मोटा अनुमान कर रहे, जबकि वो तीव्र कैटेगरी हो सकता है वो 70% उसने ले रखा हो, है ना, तो वो अब जैसे ही एनर्जी बढ़ी तो ये वाला मुद्दा सॉल्व करने जाते हैं, ये होने वाला है, फिर एजेंडा बना के यार अब प्रॉब्लम क्या बचा है, सिर्फ व्यवहार का मुद्दा बचा है, जैसे पिछले इतने साल में हम काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर कर रहे हैं, जितने लोग भाई लोग साथ में काम कर रहे हैं, अब सबको दिख रहा है समृद्धि का मुद्दा नहीं है, मतलब अगर देखा जाए समृद्धि हुए बिना ही समृद्धि का मुद्दा नहीं, सबके सुर में शान लगा, समृद्धि तो यार रखी हुई है ना, तो अगर इसको देखा जाए तो समृद्धि घाट हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो हम पार ही हो गए हैं उसके, क्योंकि हम सबको दिख रहा है कि ये मुद्दा एक्चुअली नहीं है, मुद्दा क्या है, व्यवहार कुशलता ही मुद्दा है, ठीक, ये बात समझ में आया, तो हमारी एनर्जी का डिप्लॉयमेंट अब काम पे कम हो गया है और व्यवहार ज़्यादा हो गया है, भले हम फिजिकली काम ज़्यादा करते हों लेकिन जीवन की जो एनर्जी वो डिप्लॉय नहीं है उसमें, जो गठनपूर्ण परमाणु है उसकी एनर्जी आज डिप्लॉय नहीं, अब क्या है गौशाला में क्या एनर्जी लगाना है, पहुंच गया सुबह उठ के पटल भरे रमेश बिना एनर्जी लगाए ना, कोई एनर्जी नहीं लग रहा उसमें, कुछ एनर्जी नहीं है, वो जो जीवन का एनर्जी नहीं लग रहा है, करते रहो बेटे बेटे है ना, तो आपके अंदर से अब ये क्या हो गया, अगली जगह में पहुंच गए, तो एनर्जी ये ऑलमोस्ट जब हमको दिख गया कि ये तो हो सकता है, तो तुरंत ही हमारा एनर्जी डिप्लॉय होता है कहाँ पर, है ना, क्योंकि हो गया बोलने के लिए तो ये सब होना जरूरी रहेगा, तब उसको बोल ही पाएंगे, तो तब तक ये मिनिमम ही रहेगा, तो ये जैसे ही हमको दिखा कि ये तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, और हमारे को अनुमान क्षमता ही आगे वो दिख जाता है कि आज इतना क्या कर उतना क्या, ऐसा ऐसा क्या, ये क्या इसमें संकट क्या है भाई, कुल मिला के ये प्रैक्टिस में आ जाता है, तो एनर्जी यहाँ एक्स बाय टू हो गई, तो जैसे ही एक्स बाय टू वाला है मुद्दा सॉल्व हुआ तो पूरी एनर्जी यहाँ पर लगी, तो पूरी जीवन की जितनी सापेक्ष शक्ति है वो यहाँ पर लगने की बात, ठीक है ये बात, तो जब ये एनर्जी समझने में पूरी लगी उसी के योगफल में अनुभव है, कब पूरी ताकत लगी, जब आपके दो मुद्दे जो एड्रेस्ड हैं, दूसरे मानव के साथ हमारा कोई घर्षण ही नहीं है, हमारा एक से पंगा नहीं है, तो कहाँ एनर्जी लगने वाली, एकदम एकदम हम निर्विरोध हो गए हैं, तो कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो जीवन की ताकत तो है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि अब एक्चुअली वी हैव सॉल्व द इश्यूज ऑफ जीवन, मानव के जो इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, करके ले गए, तो मतलब ये हुआ कि जीवन की एनर्जी जो है बच गई, तो एक ही घूम रही यार, वो बॉस ने ऐसा क्यों किया, ये आज नौकरी हुई कल चलेगी नहीं चलेगी, ये आज प्रोडक्ट बनाने कल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये होगा कि नहीं होगा, बच्चे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बीवी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो एक ही मुद्दे पे जिंदगी निकल जा रही, तो अंतर शक्ति का जो नियोजन, जो अंतर शक्ति मतलब सॉरी सापेक्ष शक्ति का अंतर नियोजन होना चाहिए वो नहीं हुआ, इस विधि से हम इसको अंतर नियोजन करके ले जा रहे हैं, तो समाधान समृद्धि वो लक्ष्य है जिससे कि अंतर शक्ति नहीं, सापेक्ष शक्तियों का अंतर नियोजन हो रहा है, नहीं सोने कारण होता है, मेधा चंद्र ट्रिप कर रहा है, ठीक है, तो उसका पहला लक्षण यह कि बोलने सोचें कुछ निकले मुंह में से कुछ हो रही, अब ये इस विधि से ये बात बनी, अब बताओ इसमें कहाँ है लोकव्यापीकरण, कौन सा शिविर, किसको दुनिया बदलनी है, कहाँ ठीक करना है, ये सब नहीं है, बल्कि वो सब काम भी इसका कोई अदर साइड है, वो काम नहीं है, एजेंडा नहीं है, वो प्रयोजन है खाली। एजेंडा ये है, इस एजेंडा से इस लक्ष्य से चलते हैं तो वो प्रयोजन सफल होता है। अब इसमें बहिर्नियोजन होने का मतलब क्या निकला? अगर ये सब बात सुनकर, ये सब आपने प्रस्ताव सुनकर, आशा विचार इच्छा में जो कुछ भी कल्पना खड़ी हुई, और उन कल्पनाओं को यदि आपने बहिर्नियोजित कर दिया, दुनिया को बदलने चल दिए है ना, परंपरा को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दिए, ये चल दिए, हम जैसे हम चलेंगे हमारा पूरा शक्ति का बहिर्नियोजन होता है, राजगति को हम पाते हैं। ठीक, तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, कुल मिलाकर यहाँ से समाधान और यहाँ से समृद्धि, और इसका प्रमाण भी यहाँ पर आ रहा है। तो समाधान और समृद्धि कुल मिलाकर एजेंडा बनता है, जो कि अपने लिए शक्ति का अंतर नियोजन स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। यहाँ से अब ब्रह्म जिज्ञासा है, अरे भैया समाधान का कुछ हुआ नहीं, समृद्धि का कुछ हुआ नहीं है ना, वो समाधान करने का मतलब लोगों से पंगे चल रहे हैं, लोगों से पंगे चलते रहेंगे तो काहे की ब्रह्म जिज्ञासा है, या तो उसकी टांग तोड़ने की जिज्ञासा है, या तो मेरी नाक तोड़ेगा, ये जिज्ञासा है। लोगों को सुधारना है हमको, तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान देने की जिज्ञासा है। पुरोहित चेतना, कौन सी चेतना? जीव चेतना, मानव चेतना के बीच में एक पुरोहित चेतना भी आती है ना, ब्राह्मण बन जाते हैं, यहाँ की बात वहाँ सुनाते हैं, वहाँ की बात वहाँ सुनाते रहते हैं ना। तो अगर इसमें अगर ये ठीक से हम पहचाने नहीं कि जो ये सुनकर जो भी हमारे अंदर बन रहा है, जो भी हमारे अंदर कुछ खड़ा हो रहा है ना कि हम ये करें वो करें, वो सबको ठीक से डिप्लॉय करना पड़ेगा। यदि वो डिप्लॉयमेंट अगर ठीक नहीं हुआ, उसका दिशा अगर बदल गया और वो बहिर्नियोजित हो गया, तो अपना कोई कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर है ना, अब जब भी देखो ये शिविर खत्म होकर फिर काम पे लग जाते हैं ना, वो पहला मुद्दा है भाई, समृद्धि को पाया जाए। वो समृद्धि को पाने के लिए हमारे में पटना जरूरी, जहां जहां भी मैं काम करता हूं मेरा पटता ही नहीं किसी से, कैसा हो गया? वो क्यों नहीं पट रहा? क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, समाधान नहीं है। हम तो ज्ञानी मोड में घूम रहे हैं, या अज्ञानी मोड में घूम रहे हैं, या पॉपर्टी मोड में घूम रहे हैं, या भोगी मोड में घूम रहे हैं, चारों मोड में काम चलेगा नहीं। चार कौन कौन से मोड? ज्ञानी मोड चलता नहीं है इसमें, भोगी मोड चलेगा नहीं, पॉपर्टी मोड चलेगा नहीं, ठीक है ना, और अज्ञानी होकर मतलब इग्नोर होकर चल रहे हैं वो भी चलेगा नहीं। तो अब ये बनता है कि इस विधि से यदि हम चलते हैं तो धीरे धीरे अपने में जीवन की शक्ति का, जितनी शक्तियां हैं वो सब में बराबर ही हैं, वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रही, उसमें धार नहीं बन रही, उसमें पैनापन नहीं आ रहा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बन रही, स्कैटर्ड है पूरा हमारा ताकत जो है वो छिन्न भिन्न हो गया है। जीवन में अनुभव संपन्न होने के लिए, समाधानित होने के लिए पर्याप्त ताकत है महाराज, वो कोई किसी में ज़्यादा है किसी में कम है ऐसा नहीं, कोई उसमें संस्कार का मामला नहीं है। नागराज जी में बहुत बड़ा संस्कार था उनका, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ठीक से अंतर नियोजित करने की बात, और ऐसे अंतर नियोजित करने का स्वरूप क्या होगा? हम पहले सोच रहे रहस्य में आँख बंद करके अंतर नियोजित करना है, मेरे को अनुभव चाहिए, मेरे को अनुभव चाहिए, ऐसा अनुभव मंत्र गाने से वो अंतर नियोजित नहीं होता है वो, है ना। जब एक्चुअली वो मुद्दा ही नहीं है तो फिर मुद्दा सॉल्व होने से मुद्दा खत्म होता है, मुद्दा इग्नोर करने से मुद्दा खत्म नहीं होता है। अगर ये मुद्दे को सॉल्व किए बिना हम अगर इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ फंस जाने वाले हैं, पत्नी की सुनेगी नहीं, बच्चे सुनेंगे नहीं, मामला आगे बढ़ेगा नहीं, पीढ़ियाँ कनेक्टेड ही नहीं होंगे, वहाँ फंस जाएंगे जाके। तो प्रॉपरली वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल इश्यूज व्हाट एवर इज एक्चुअली है ना हमारे लिए कंसर्न है, उन सब मुद्दों को हम देखते हुए चलते हैं। समृद्धि के लिए हम काम करते हैं, वह एक मिनिमम सामाजिकता हुई, आपको भी समृद्धि चाहिए, हमको भी चाहिए है ना, हम सब उसको लेकर सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं, और ऐसी समृद्धि के लिए काम करने के लिए हमारे में एक मिनिमम लेवल की सामाजिकता चाहिए। तो मिनिमम लेवल की सामाजिकता खड़ी होने से अब हम समृद्धि के लिए काम करते हैं, जब वो पूरा होने की जगह में आता है तो ये पूरा होने की जगह में आता है, और ये पूरा होने की जगह में आता है, इसी के फलन में अनुभव होता है। पूरा तो तभी माना जाएगा जब अनुभव हुआ, इसलिए जब तक वो मिनिमम ही है। क्या मिनिमम का स्वरूप बना? कम ऐसा नहीं है, उसमें अनुभव का पुट नहीं है, लेकिन अनुकरण विधि से वो बना ही हुआ है। मिनिमम तो अनुकरण ही है, मैक्सिमम उसका स्वानुशासन है। इस प्रकार से अंतर शक्ति का नियोजन होना इसमें अनिवार्य वस्तु है। वही वही लोक व्यापीकरण का मुद्दा है। वे दूसरे को क्या दोगे? अपने पास से नहीं देंगे क्या? कहीं से सुन लिया, याद कर लिया, उसको बोल दिया और उसके साथ कोई अपने में व्यवहार कुशलता पर रखते आई जाती थोड़ी बहुत, तो उतने वर्ष से पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि देने का चीज हमारे हाथ में आया ही नहीं है। देना नहीं वो नहीं, तो देना उसमें मुद्दा ही नहीं है, होना मुद्दा है। जिसके पास जो होता है वो तो देते ही है, पूरकता मुद्दा नहीं है, उपयोगिता संपन्न होना मुद्दा है। यदि हम समाधान संपन्न होते हैं उपयोगी होते हैं, समृद्धि संपन्न होते हैं उपयोगी होते हैं, समाधान समृद्धि पूर्वक उपयोगिता की बात बनती तो पूरकता की बात बनती है ना, फिर तो पूरक। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये सब सुनकर जो कुछ भी हमारे अंदर बदलने का इच्छा हुआ उसका ठीक से अंतर्नियोजन होना चाहिए। अगर अंतर्नियोजन नहीं होगा तो कहाँ पहुँच जाओगे आप? कोई भी एक प्रोग्राम बना लोगे, कोई ना कोई प्रोग्राम बनेगा बनेगा, वो चल देगा दुनिया को ठीक करने, दुनिया उसको ठीक कर देगी। और चल देगा आपने गाय लेने, है ना, खेत ले लेगा कोई, गाय ले लेगा कोई, अपना फैक्ट्री डाल लेगा, कुछ कुछ करेगा, फंसेगा, जीवन का सेंटर डाल लेंगे। जीवन का सेंटर क्या चीज होती है? देखो भाई, एक समय में दो आदमी बोलेंगे दादागिरी मेरी चलेगी, तेरी चलेगी नहीं बेटा, ठीक है, ठीक है ना ये बात। अब जीवन विद्या का सेंटर डालना है, ये कोई जिंदगी नहीं है, जीवन विद्या सेंटर कोई चीज नहीं होती है। अगर चीज सेंटर डालेगा तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का सेंटर डालेगा। समझ में आ गई बात? मैत्री समझ में आई कि नहीं? सेंटर डालेगा तो क्या क्या डालेगा? खुद पूरी जिंदगी जीने का सेंटर डालेगा। हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे पूरी, तब तो वो दूसरे को पूरी दे पाएंगे। सेंटर, ये सेंटर डालना कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ कोई अपने को फ्रेंचाइजी तो मिल नहीं रही है ना, कोई उसका कोई इसका बहुत वो भी नहीं है, कोई क्रेडिट दुनिया में कि जीवन तक सेंटर हो गया तो आपको बहुत इज्जत मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कौवा भी नहीं झाँकता है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, हमने डाला यहाँ पर 2008 में, एक कौवा नहीं झाँकता था, ठीक। तो ये हमको समझ में आ जाए कि जिंदगी जीने की बात करेंगे तो जिंदगी साथ में जुड़ेगी, है ना। तो क्या है स्वरूप? समाधान और समृद्धि पूर्वक लक्ष्य को पहचानते हैं, इस क्रम में चलने की बात बनती है। मेरे को पहले अनुभव चाहिए, अनुभव ब्रह्म जिज्ञासा तब हुई जब हमारे ये दोनों मुद्दे, क्योंकि अब समझ को मैक्सिमम देखना चाहते हैं अपन, ये दोनों मुद्दे सेटल हो गए, अपना कोई पंगा नहीं किसी से, अब कोई हमसे घायल नहीं, परेशानी दुखी नहीं, हम किसी से घायल परेशान दुखी नहीं है। आप एक्चुअली देखोगे तो आपकी एनर्जी बची रहती है, कुछ उसमें होता ही नहीं। जैसे हम भी कई बार हम लोग बात ही करते हैं, अब हमारे को वो कोई इन दोनों मुद्दे बात ही नहीं, हमारे पति पत्नी में देखेंगे, हमारे कई मित्रों में जिसमें बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि एजेंडा ऑलमोस्ट सॉल्व है। जब ये सॉल्व है तो आप एनर्जी कहाँ जाएगी भाई? समझने पर जाएगी, और अधिक सूक्ष्मता से, और अधिक सूक्ष्मता से हम समझेंगे, अपने आप ही होगा। ध्यान देने से हो जाएगा अनुभव, ऐसा नहीं है कि हाय अनुभव चाहिए, हाय अनुभव चाहिए बस। अब तो आत्मा का जो है वो बुद्धि को आत्मा की तरफ दिखाना है, देख ले आत्मा को, आत्मा देख कहाँ है, ये सब नहीं होता, ये कुछ नहीं होता ऐसा। कल्पना करते रहो कि मैं आप बुद्धि हूँ, आत्मा की तरफ देखना चाहता हूँ। आत्मा अनुगामी बनने का मतलब ये हुआ है ना कि जीवन का पोटेंशियल जो वो जिन जगह में डाइवर्टेड है वहाँ से निकले। जैसे पहले भोग में था, जैसे रूप रंग में था, वहाँ से अपन उसको डाइवर्ट किए, तभी ना तो समृद्धि की बात पे पहुँचेंगे। जैसे हमारी पार्टियाँ चलती रहती तो हम पार्टी को मैनेज करने में एनर्जी लगाते हैं या समृद्धि की लगाते हैं? तो हम सब कर ही रहे हैं वो, कि धीरे धीरे धीरे हमारा वो कटलमेंट हो ही रहा है, वो वहाँ से भोग से निकल के अब उपयोगिता, सदुपयोगिता, सदुपयोगिता के साथ आगे आगे आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना ये बात। तो कहीं ना कहीं ये जब भी अच्छा हो रहा होता है तो किसी नियम से ही, यदि वो नियम हमको समझ में आ जाएंगे तो हम बाय चॉइस उसको कर सकते हैं, अपने एफर्ट उसके साथ लगा सकते हैं। हो तो ऐसे ही रहा है, यदि कुछ हो रहा है अच्छा तो इसी अर्थ में हो रहा है, ठीक है ना। अब कोई जैसे सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसकी आधी एनर्जी तो उसी में जा रही है फालतू कामों में, जिसमें वाकई में इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है उससे रोटी मिलने वाली, तो रोटी मिलने के और कोई सही तरीके हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अरे हम चाहे तो बड़ी फैक्ट्री डाल के भी रोटी कमा सकते हैं, और हम चाहे तो सिंपल गेहूँ उगा के रोटी खा लें। ये तो हमको तय करना है कि हमारी एनर्जी किस में हमको बचानी है, है ना। हम चाहे तो बड़े बड़े प्लांट डाल के भी कर सकते हैं, हमारे अभी पुराने बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का, उसमें इन्वायरमेंटल सब मुद्दे जोड़कर बड़ा फैक्ट्री डालें भाई, और फिर बेचने के लिए पूरे देश विदेश में भटकते फिर हैं। ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि वो हम कितने पारेंगे, तो उसमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती, लगती है नहीं लगती है, उसकी बात है। तो कोई सब अलग अलग तरीके से करेंगे, इसलिए हमने सिंपल कर दिया कि हमने गाय पाल ली, खेती कर ली, हमको लगे सिंपल है, रोटी खानी है फाइनली, वो भी घी लगी हुई, तो रोटी खाने लगे, घी का भी इंतजार कर रहे हैं। अब घी नहीं मिला, उसके पहले ब्रेड मिल जाएगी, चलो देखते हैं ब्रेड खा लेंगे, है ना, है। क्या कह रही नानी? हाँ सही बात है, रोटी में घी कब लगे। तो नहीं आया तो नहीं आया भाई, अगर हम अब इस लायक नहीं है तो भाई हम भी नहीं खाते, आपको भी नहीं खिलाते हैं, सिंपल बात है। नकली कहाँ से लाए समृद्धि, फिर तो हम सांची की लाना पड़ेगी। सांची की समृद्धि कहाँ से लाए, सांची दो है यहाँ, एक सांची बेटा जी भी है और एक सांची घी भी मिलता है बाजार में। हाँ वही सच्चाई सांची और एक सांची नकली घी, दूध और नकली घी। ठीक बात, तब क्या निकल के आ गया, अब क्या कार्यक्रम बना, ये अंतर शक्ति को ठीक से अगर नियोजित करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। दिस इज हाउ यू आर यू विल गेट द स्ट्रेंथ, और फिर वो अपने आप ही वो, जैसे आज हम जितनी बातों को बहुत विस्तार से कह पा रहे हैं, हम आज से 5 साल पहले नहीं कह पाते थे, इसलिए नहीं कि हमको खाली कहते कहते आ गया। कई सारे लोग मैं, हमारे मित्र हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं, वो मैं कह रहा हूँ वही बात करें 10 साल से, तो क्यों हो जाता है ऐसा? तो उसका फाइन डिटेलिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि ये मुद्दे एड्रेस होंगे ना, जैसे मेरे को कोई पर्सनली पूछे, मेरे को समझ दिया कुछ भी इशू नहीं बचा है कहीं से भी, और मेरे को किसी आदमी से कोई पंगा ही नहीं अभी, तो आप जीवन का ताकत कहाँ जाएगा? तो हर एक जिंदगी के मुद्दों पर इतने डिटेल में देखने का ताकत रहता है कि उसके आर पार कहाँ से कहाँ तक हमको दिख जाता है ना, कोई इसमें रहस्य नहीं है। बिकॉज यू आर पुटिंग योर होल एनर्जी देयर, पुटिंग नहीं, इट इज इट ऑटोमेटिकली, पुटिंग वाली बात नहीं होती, एफर्टलेस वो ध्यान उधर रहते, किस बात पर ध्यान रहेगा आप बताओ? क्योंकि मानव का एजेंडा इतना ही होता है ना। ठीक, तो इस प्रकार से स्वयं स्फूर्त विधि से शक्ति का अंतर्नियोजन होना है, और उसी में कोई जगह आनी जहाँ कुछ समझने को शेष ही नहीं रहेगा, उसी का नाम तो अनुभव है, और क्या चीज़ है। तो ये आप लोग ठीक से समझ दीजिए, तो ये जो भी हम लोग ये जो भी करते हैं, एक प्रकार का जैसे आपने परिचय शिविर किया, एक आपके अंदर सापेक्ष शक्ति खड़ी हुई, आपने उसमें तय किया चलो विकल्प शिविर कर लेते हैं, फिर वो विकल्प शक्ति के बाद विकल्प के बाद पुनः सापेक्ष शक्ति खड़ी हुई, तो अध्ययन शिविर तक हम पहुँचे, अध्ययन शिविर से अब जीने के स्वरूप में कोई हमारे में कल्पनाएं बन रही, उनको यदि हम ठीक से बनाते हैं, ठीक से उसको पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से हमको आगे आगे बढ़ना ही है ना, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और यदि इसको ठीक से नहीं पहचानेंगे तो फिर ये बहिर्निर्जित हो जाएगी, और कोई साबुन बेचता रह जाएगा, और कोई गाय में दूध निकालता रह जाएगा यहीं रहकर, कोई जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करता रह जाए, कोई ब्रेड बनाता रह जाए, तो एक ही जगह पर रहकर भी सबका अलग अलग हाल हो सकता है, बेहाल हो सकता है। और नहीं तो उसको हम ठीक से समझ के चले, प्रॉपर थ्रेडिंग होगी, प्रॉपर एनर्जी होगी, तो उसको हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कैसा, तो इसको समझा जा सकता है? तो ये जो क्रियापूर्णता होनी है, जिसको हम समझदारी कह रहे हैं या अनुभव संपन्नता कह रहे हैं, अनुभव का प्रमाण की बात कर रहे हैं, वो होनी ही है, इसमें कुछ भी हम कोई कम ज़्यादा करते रहे ऐसा नहीं, लेकिन उसके होने की विधि यही जिस पे अपन चल रहे हैं, इस विधि से चलने से ये बात होने ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक, कोई प्रश्न है इसमें? बात व्यवहार, व्यवहार से पहले मतलब समझ क्यों नहीं आया? कि समझ में जब आएगा तभी तो व्यवहार ठीक होगा, मतलब वो एक चार्ट एक बार क्लियर कर दीजिए। देखो पहले समझने से ही काम चलेगा भाई, लिखा है ना समझ गए, एक मिनिमम लेवल का आपको पूरे एक महीने के शिविर में आपको कोई समझ में आ गया, ठीक। अब तो इसके बाद कोई सापेक्ष स्थिति खड़ी होगी कि नहीं होगी, आशा विचार इच्छा कुछ हो रही है कि नहीं हो रही आपके अंदर, ये सब सुनने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो उसको किधर ले जाएं, जीने में क्या करें उसके लिए। हाँ तो ये कार्य के साथ जुड़ा मामला और ये व्यवहार के साथ जुड़ा, तो एक फ्लो बना ऐसे, सफलता का फ्लो बनेगा ऐसे, तो ये पूरा होने से ये पूरा होने से ये पूरा होने की तरफ में जाते हैं। तो ये जो मिनिमम समाधान, मिनिमम सामाजिकता की बात किया था, यहां पर ऑप्टिमम समाधान, परम समाधान, परम, ये सब जगह में जाने की बात बनती है। कम ज्यादा से मुक्ति, तो समृद्धि को पाए बिना हम सामाजिकता को पहचाने कि नहीं पहचाने पता ही नहीं चलेगा। एब्सोल्यूट, हाँ इधर इधर समझ, मैंने कहा मिनिमम थी अब वो परम हो गई, उधर उधर जाएगा उधर। आई बात समझ में? तो मैं कितना समझ लूं, इतना समझ लूं, इतना कम से कम समझ लूं, जिससे इतना कम से कम मैं लोगों के साथ जीने की जगह में खड़ा हो जाऊं। किस विधि से? सहकारी सहयोगी सहभागी विधि से। और उससे कितना कम से कम काम कर लूं, अधिकतम की बात ही नहीं कर रहे अभी, जिससे कि मैं समृद्ध हो जाऊं। समृद्धि के करीब पहुंचेंगे तभी जब ये मिनिमम से परम पे पहुंचेगा तभी होगा वो, ये तो साथ पे काम ही नहीं कर पाते। तो समझने के लिए एक मिनिमम, और जब इसको पूरा करना चाहते हैं, इसमें जो घूमते रहते हैं यहाँ पर, ये पूरा होता रहता है, ये पूरा होता रहता है, और ये जब ये पूरा होता है, ये पूरा होता है, तो ये अपनी ताकत जो है वो बची रही, बच जाती है। इतना सिंपल है, ठीक। बाबा जी तो जो मॉडल दिए हैं उसमें तो एक परिवार को ही करना है, एक परिवार में मॉडल दिए हैं। कोई चाहे कि हमको एक परिवार में करना है वो करे भैया, मना नहीं है, वहाँ तो बाबा जी ने ये मॉडल नहीं देगा, अपन एक परिवार मिलके करो। ये तो अपन कोई प्रोग्राम बीच में से ऐड कर लिए कि भैया एक से होता नहीं, अनेक मिलके कर लेते, चलो। बाबा जी बोले भैया अपने परिवार की आवश्यकता पहचानो और अपने को समृद्धि को प्रमाणित करो। हाँ 10 लोग बोलेगा, होते ही नहीं, 4 होते हैं, उसमें 2 की L4 L5 रहती है, है ना, एक को अस्थमा रहता है, अब क्या करे क्या आदमी, कहाँ जाए, हैं कहाँ जाएगा आदमी। तब ये निकल के आए कि हम इसको थोड़ा मिलके कर लेते हैं भाई, तो हमारे लिए सामाजिकता की अनिवार्यता और ज़्यादा बढ़ गई भाई। अपने अपने परिवार में तो हमारी कोई अनुकूलता भी चल रही थी, क्या चल रही थी अनुकूलता। अभी हमने ये भी देखा कि वो भी जो परिवारों में भी वो पूरा ठीक नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो एक परिवार का पूरा ठीक होने का मतलब ये कि वो दूसरे परिवार के साथ भी कोई कंपोनेंट है उसका, तभी वो पूरा होता है। यहाँ पर ये चार्ट अपन समझेंगे ना, ये लीनियर नहीं है कि मैं जो हूँ वो लीनियर हूँ, मतलब कि पहले मैं अपना परिवार, मेरा कंप्लीट होने का जो स्वरूप है वो स्वरूप में परिवार समाया ही रहता है, और मेरे परिवार का कंप्लीट होने का जो लूप है उसमें समाज समाये रहता है, और ये जो है ना ये जो लूप है ये देखेंगे तो प्रकृति इसमें समाया रहता है। इट इज़ नॉट लीनियर कि मैं परिवार ये वो ये, ऐसा नहीं, अभी तो हम अपने परिवार में जी, ऐसा नहीं होता। परिवार में वो परिवार का वो भाग जो दूसरे परिवार के साथ जुड़ा रहता है, जब तक उसको अपन खोलेंगे नहीं तब तक वो बनता नहीं है, घुस जाता है सीधा। कर दो भैया कर दो, थैंक यू वेरी मच। इधर भी है, तो परिवार का ठीक होने का मतलब है कि उस परिवार का समाज के साथ जो योगदान है उस बारे में, उस परिवार में कुछ कमियां हैं, तो जब तक वो समाज के उस योगदान के अर्थ में वो तैयार नहीं होता, वो परिवार भी कंप्लीट नहीं है। और मेरा कंप्लीट होने का मतलब इतना है कि मेरा परिवार के साथ जो योगदान है वो जब तक वो मेरे को स्पष्ट नहीं है, तब तक मैं पूरा होता हूँ, इसका कोई कार्यक्रम बनता ही नहीं है। तो मैं क्या हूँ, तो मैं ही परिवार हूँ, बताया था, मैं मानव हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं शरीर हूँ, है ना, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, और मैं ही परिवार हूँ, और मैं ही समाज हूँ, और मैं ही प्रकृति हूँ। तो मानव क्या है, तो प्रकृति है, गलत तो नहीं कर रहा, कोई कविता तो नहीं कर रहा ना, मानव क्या है, प्रकृति है, मानव क्या है, तो एक परिवार की इकाई है, ये भी आप सुनते हो, मानव क्या है, एक सामाजिक इकाई है, मानव क्या है, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो मैं ही जीवन हूँ, और मैं ही जीवन के साथ शरीर हूँ, और मैं ही मन हूँ, और अनुभव के उपरांत मैं ही आत्मा हूँ, और मैं ही परिवार हूँ, और मैं ही समाज हूँ, और मैं ही प्रकृति हूँ। तो जब ये अखंडता के स्वरूप बात पहुँची, तो मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही जड़ था, मैं ही चैतन्य हो गया, बोलो सर, मैं ही मैं हूँ, क्या समझ में आया, पूरे प्रकृति में क्या हुआ, अब ये अविभाज्यता जुड़ी। इस प्रकार से ये पूरा होना है, ये मुझे ही पूरा होना है, ये पूरे के साथ पूरा होना है। प्रकृति में एक और नियम है, ये भी बढ़िया सुंदर डिजाइन है, कि कोई अगली पूर्णता के लिए ही इधर नीचे की इकाई में कोई ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो पूर्णता पहले से तय है, अस्तित्व में पूर्णता रहती ही है, अस्तित्व में वो पूर्णता रहती है, उसी के प्रतिबिंबन से, उसी के प्रतिबिंबन से किसी भी इकाई में विकास होता है। बोलिए साहब, क्या मतलब निकला इसका, कि जीवन पहले से रहते ही है, और जीवन जिस प्रकार के एक पुंजाकार को बनाकर रखता है, जिस प्रकार के आकृति को बनाकर रखता है, अस्तित्व में जितने तरह के पुंजाकार होते हैं उनका प्रतिबिंबन प्राण कोशिका पर पड़ा ही रहता है, और वो कोशिकाओं में विकास इसीलिए होता है कि वो एक एक एक वो ब्लूप्रिंट पहले से बना रहता है, क्योंकि अस्तित्व में सब चीज़ें नित्य वर्तमान रहती है, अस्तित्व में दूरी का कोई मुद्दा नहीं है, ग्रह गोल में दूरी होती है लेकिन अस्तित्व में कोई दूरी नहीं है, दूरी का मतलब व्यापक ही है, व्यापक हर जगह है, क्या दूरी है इसका, दूरी का मतलब व्यापक है, धरती और चंद्रमा और धरती और सूरज के बीच में दूरी का मतलब व्यापक, और व्यापक हर जगह है, तो इस अस्तित्व में कोई दूरी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो हर वो अगली चीज का प्रतिबिंबन पीछे की चीज पे पड़ा ही रहता है, इसी विधि से उसमें विकास होता है। तो मानव में भी यदि विकास की बात हो रही है, तो मैं सोचूं मेरा परिवार में मेरे को फिट होना है, मेरे को परिवार में फिट होने का मतलब है समाज में क्या फिट होने का मतलब है, और समाज में फिट होने का मतलब ये कि प्रकृति में किस प्रकार से एक मानव को जीना है। इस प्रकार से अग्रिम अवस्था के लिए नीचे की इकाई में विकास होता है। जैसे परिवार समूह या ग्राम परिवार में हमको यदि भागीदार होना है, तो परिवार में अब एक रूपता बनने की बात आती है। अगर हमको परिवार में सबको व्यवस्था में भागीदार होना है, तो परिवार में हमारी यूनिटी होगी, नहीं तो होगी नहीं कभी। हम सोचे पहले यूनिटी हो जाएगी फिर वो हम वो करेंगे, वो नहीं होता है। उसके लिए है ना, ये किसके लिए, ये पेन किसके लिए, तो लिखना पहले है, तो बोर्ड पहले से है, अस्तित्व में है, पेन पहले से ही है, फिर उसके लिए बनाया, बने आदमी ने अभी बनाया, था पहले से ही, किस रूप में था, अस्तित्व में जो भी है वास्तविकता यथावत रहती है। तो पूरे अस्तित्व में जितनी तरह की चीजें हैं उसका प्रतिबिंबन सब पे पड़ा रहता है, एक भ्रमित मानव का, एक जागृत मानव का, एक धरती का, एक भ्रमित धरती का, सबका प्रतिबिंबन सब जगह पड़ा ही हुआ है, कुछ तो छुपा ही नहीं है, व्यापक पारगामी पारदर्शी होने से वो सारी इकाइयों के पास वो उपलब्धि है, और वो उसी क्रम में ही विकसित होने की दिशा में काम करती जा रही है। तो ये लीनियर अप्रोच में मत आइए कि पहले अपना परिवार ठीक होगा तभी हम भी करेंगे, वो परिवार ठीक क्यों होगा, उसकी आवश्यकता कहाँ से बनेगी, ये बात अलग है कि जब तक परिवार ठीक नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन परिवार के ठीक होने का भी जुगाड़ कहाँ से बनेगा, समाज में अपनी भागीदारी को लेने के, समाज में भागीदारी को लेकर कहाँ से आएगा, प्रकृति में अपनी भागीदारी को लेकर। तो हाँ, तो वो बड़े से छोटे की ओर जाते हैं हम, कई परिवार मिलके समाज, और समाज में प्रकृति समाई रहती है। धन समाज की संपत्ति, धन क्या है? प्रकृति है, धरती है। तो धरती जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार से ये चीज बनी रहती है। ठीक है ना? ये बात यहां तक बात समझ में आई? माइक माइक भी इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अब आचरण पूर्णता तो परंपरा में उपलब्ध है ही, तो ये आचरण पूर्णता का भी प्रतिबिंबन जो रहता है बाकी पे पड़ा ही हुआ है। बिल्कुल। तो इस अर्थ में जो है अब अग्रिम विकास जो रहता है उस अर्थ में होना निश्चित। बिल्कुल। आचरण पूर्णता के अर्थ में क्रिया पूर्णता होने वाली, क्रिया पूर्णता होने वाली है। और क्रिया पूर्णता के अर्थ में गठन पूर्णता हुई है, पूर्णता हुई है। तो आचरण पूर्णता प्रकृति में अस्तित्व में कहें, धरती में वही नहीं हो, अस्तित्व में रहती है। बाबा जी को आचरण पूर्णता होने के पहले भी अस्तित्व में ये थी ही, थी ही, थी। और उसका भास आभास हमको पहले से ही है। अच्छा। अज्ञानी को भी ज्ञानी का आचरण कैसा होना चाहिए उसका पता रहता है। बता, बार बार बोलता हूँ ना मैं। उसका मतलब ये है कि आचरण पूर्ण व्यक्ति कैसे जीता है उसका भास आभास हमारे पास है ही, तभी तो हम हाँ करते हैं यार, कितनी अच्छी बात है। हाँ क्यों करते हैं आप जब आपने कोई देखा ही नहीं? तो भास आभास से आपको करने रहता है। बात बिल्कुल सही है, है? मूल चाहना कहाँ से आ गया? भास आभास, कार का भास आभास हमको होता रहता है, तो मूल चाहना घुस गई कार, एक उदाहरण के लिए। तो उसका भास आभास है, वास्तविकताएं हैं ही अस्तित्व में, उसका भास आभास है ही। ठीक। तो कुछ भी ऐसा ये रहस्यमय कार्यक्रम नहीं हो रहा, ये सब है ही। जागृत मानव है, जागृत परिवार है, जागृत समाज है, जागृत धरतियां हैं, और ये रहती ही हैं। तो अब ये समझ में आया कि जीवन पहले बना हुआ है, जीवन गठन पूर्ण है ही, उसमें जितने पुंजाकार हो सकते हैं उतने ही तरह के शरीर रचनाएं बनती हैं, नहीं तो बनेगी नहीं। फालतू काम तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो अंधेरे में तीर कुछ नहीं मारते, अस्तित्व में कुछ भी अंधेरे में तीर नहीं है। अस्तित्व में तीन तरह की पूर्णताएं, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता रहती है। विकास क्रम विकास है ना, जागृति क्रम जागृति, नियम नियंत्रण संतुलन, न्याय धर्म सत्य, ये अस्तित्व है। कुल अस्तित्व इतना बड़ा, ऐसे अस्तित्व में ये सब चीज़ें हैं ही, और उनका प्रतिबिंबन है ही, पड़ा ही रहता है। इस विधि से सारा विकास ये वो सब आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से कुछ भी रहस्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नया अनजाना कुछ हो नहीं रहा है। बहुत ही अपन आराम से एक निश्चित पेस पे अपन चल सकते हैं। ठीक है ये बात? तो विकास के पूरे सिद्धांत अपने को ठीक से समझ में आने की जरूरत है। जैसे आकर्षण बल है ना, अभी परस्परता में किसी और परमाणु के साथ आकर्षण बल को लगाए और पता लगा कि उलझ गए, और उधर कोई बड़ा परमाणु मिल गया उससे आकर्षण जुड़ गया, तो पता लगा अपने यहाँ से अंश निकाल के उधर ले गया वो, तो जो था इधर से माल वाला लाने के चक्कर में थे और बाहर चला गया। अब परमाणु के पास पहले छः थे, अब चार ही बचे, तो उसका रास हो गया थोड़ी देर के लिए। वो ठीक है ना, लेकिन हो तो रास भी तो होते ही है। कोई के पास ज़्यादा सामान था और ये लेने देने के चक्कर में कुछ लेने गए है ना, क्या है ना, दुबे जी गए वो चौबे बनने, छब्बे बनने, ऐसा हो जाता है। तो व्यवस्था का हो रहा है, लेकिन उस समय का अध्ययन करेंगे तो दिख ही रहा है ना कि जब भी बहिर्गमन हो गया। अब जैसे मान लीजिए उसने इंटैक्ट बना रखा, जैसे किसी के बाहर से दबाव आया, उसने अपना शक्ति को अंतर्नियोजित किया और तेजी दौड़ाया अपने अंशों को और उसका आकर्षण बल बढ़ा तो वो बच गया, और इस बीच में पता लगा उधर से सड़क इधर आ गया एक, तो उधर का माल इधर आ गया, तो इसमें विकास हो गया, एक प्रजाति बदल गई, ठीक है ना। इस प्रकार का अंतर्नियोजन वहां हुआ, लेकिन उस प्रकार का यहाँ तो नहीं हुआ जीवन में। तो जीवन तो गठन पूर्ण हो गया, अब सामान तो इधर आने जाना नहीं है। अब ये कल्पना शक्ति को किधर लगाना है, कर्मशुद्धता को किधर लगाना है? आपका हमारा मन पड़े अभी बैग उठाओ जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ले मोहल्ले घूमते फिरें, अपन अभी चले 2 महीने के अंदर इतने गाँवों में चक्कर लगा के इतनी जगह जीवन तक सेंटर खोले आएंगे अपन, फिर भागते फिरेंगे आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ कल वहाँ, वहाँ मीटिंग है ये मीटिंग है वो मीटिंग है, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, करते रहो। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और बात तो गलत नहीं होगी ना, बात तो सही है यार, हमको भी किसी ने ऐसे बताया था, उनको बताना चाहिए हमको। तो हम चल दें अपना बैग उठा, बैग अटैची पैक रखना पड़ती है ना, वैसा हो जाता है। हम भी बीच बीच में जब या कौवा बनी झाँकता था तो शिविर लेने जाते थे यहाँ वहाँ, है ना, ताकि कोई तो आए, तो अटैची पैक रहती थी पूरे समय, एक के बाद एक शिविर। बहुत बड़ी दुनिया है, आप घूमते फिरो पूरे दुनिया में, देश विदेश की धरती कितनी बड़ी है, और हर जगह आपको बढ़िया बढ़िया प्रस्ताव आएंगे, यार वहाँ इतने अच्छे लोग हैं, हो सकता है यहाँ कुछ हो जाए वहाँ कुछ हो जाए, उनका कुछ हो जाएगा अपना क्या होगा? मान लो उनका कुछ हो गया तो अपना क्या हुआ? अपना तो बीबी नाराजी होगी ज़्यादा, तुम तो यार चले जाते आते ही नहीं हो, या तो बड़ा ज्ञान लग गया तुमको जी, है ना, तुम्हारे गाय हम पालें अब, है ना। चलो मान लिया बीबी भी किसी मान लो सहमत हो गया, आदर्शवाद में आ गई, कुछ प्रभाव जम गया, तो बच्चे नाराज, नहीं तो माता पिता नाराज, नहीं तो एक्चुअली तो हुआ नहीं, एजेंडा सॉल्व ही नहीं हुआ। मान लो चार लोग नहीं भी नाराज होते हैं, मान लो आपस में सहमति हो गई, बट एजेंडा इज नॉट सॉल्व। अब एक्चुअली हम चल कैसे रहोगे, हमारा टिकट कोई और ही कटा रहा होगा, भी कैसे होगा ना, आप बताओ ना कि चलेगा कैसे काम, तो हमारा टिकट कोई और ही कटा रहा होगा, तो अब वो सारे मॉडल स्वधन वोधन सब निकल जाएंगे फिर पीछे। तो काफ़ी इसमें संतुलन की बात है, ठीक। तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीने से संतुलन बना रहता है, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल। एक दो कार्यक्रम चौपट हो गए, एक बार हो जाते थे, होते ही हैं तो सब करते हैं हम लोग तो, और बहुत सारे डिबेट आपस में मित्रों में होता रहता है। मैं एक दिन बाबा के पास पहुंचा एक्सक्लूसिवली एक प्रश्न लेके, हमने कहा अब की बार तो आर पार ही करना है। मैं कहा बाबा आपको तो सब पता ही है, अनुभव संपन्न, हाँ सब पता है, तो बाबा एक बात बहुत जवाब दे दो आप तो खाली, ये इस बात का लोकप्रियकरण करने का सही तरीके है। कोई बोलता है सरकार में जाओ, कोई बोलता है नहीं जाओ, एनजीओ में जाओ, ऐसे आदमी पकड़ो, ऐसे आदमी को नहीं पकड़ो, ये करो वो करो, तो आप तो एक लाइन में बता दो कि क्या हम करें जिससे कि ये लोकप्रियकरण हो जाए। बोले बस अभी छोटी सी बात, समाधान समृद्धि पर खुद जियो, एक लाइन में आंसर। मैं वापस तुरंत तैयार, मैंने उत्तर हो गया अपना, तो एक लाइन का चाहिए था, फालतू काम खत्म। ऐसे समाधान को पहचानने के लिए करके जाना हुआ चले जाएंगे, हमारे में कोई समाधान हुआ या नहीं हुआ उस समाधान की पहचान हम ही को करनी है, तो जाते देख के आते हैं। वो गाँव वालों को पकड़ आती कि बातें अपनी, वो IIT में चले गए एक बार की, चलो देखते हैं वहाँ भी लोगों को पकड़ में आती कि नहीं आती, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मौका मिले वहाँ चले गए, कभी कभी कोई मित्रों ने बोला वहाँ चले गए, इसलिए नहीं कि वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि अपने को ये भरोसा हो कि अपन हर वैरायटी के आदमी के लायक बात हो पा रही कि नहीं हो पा रही। ऐसा तो नहीं हम कोई एक मान्यता के लोग हैं, और तो अपने समाधान को वेरीफाई करने के लिए सब काम करेंगे, अपनी समृद्धि को पहचानने के लिए सारे काम करेंगे, ठीक। इस विधि से अभी अपने लिए सारा कार्यक्रम हो गया, और जब अपने लिए सारा कार्यक्रम है तो कोई शिकायत ही नहीं है, किसके शिकायत करेंगे, किसको शिकायत करेंगे, ठीक है। ये बात ठीक से सेट हुई। अब यही कि आप एक परिवार विधि से समाधान समृद्धि को प्रमाणित करें, कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बोलेंगे हो सकता है हो जाए भी करो, दस परिवार के रूप में करें, सौ परिवार के रूप में कैसे करेंगे वैसे, आप सोचिए अनेक तरीके से वो लोग फॉर्मेट बना ही सकते हैं। हमारे को कुछ ये नहीं कहना है कि वो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, करिए जैसा जिसको लगता हो। आज की परिस्थिति में क्या अनुकूल है, हमारे किस तरह का अभ्यास है उसमें क्या अनुकूलता है, किस तरह का वातावरण में हम फंस गए हैं उसमें से कैसे निकलना, वो परिस्थिति जन्य कोई मुद्दा है। तो हम किसी को आग्रह नहीं करते कि ऐसे ही करो, हम इतने ही कहते हैं कि भैया ये हमको समझ में है, हम ऐसा कर रहे हैं। किसी को लगता है कि नहीं वो अपने एकल परिवार से भी कर सकता है, करे भाई, कौन मना करता है, क्योंकि सिद्धांत तो उतना ही है, समृद्धि प्रमाणित होनी है, सिद्धांत तो उतना ही कि समाधान प्रमाणित होना है, उसको कैसे हम करते हैं योजना अपने तरीके से बना लीजिए। वो तो चाहिए, वो तो कॉमन होना पड़ेगा, और फिर मैं सामाजिकता पूर्वक जी पा रहा हूं, ये वेरीफाई हो बिना काम कैसे रहेगा, क्योंकि आप उत्पादन कर लोगे तो विनिमय में फंस जाओगे। आपने उत्पादन कर लिया, कर भी सकते हैं, हो सकता है हम नौकर नहीं लगाएं, सामाजिकता वजह से कर लें, हम खुद ही मिलकर परिवार के लोग कर लेंगे, तो विनिमय में फंस गए आप, तो विनिमय विनिमय के बिना उत्पादन पूरा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरह का उत्पादन आप करोगे दूसरे तरह का कोई और करेगा, विनिमय विधि से हमारा पूरा पड़ेगा। तो ये हमको समझ में आया कि ये बेस्ट मॉडल हो सकता है हमारे अनुसार, आग्रह किसी के लिए नहीं है, कंक्लूड भी नहीं कर रहे हैं और किसी को गलत बता रहे हैं ऐसा भी नहीं, हमारे अनुसार अभी लगता है कि आज की परिस्थिति में जहाँ जितने टूटे टूटे हम बैठे हैं, जितने टूटे टूटे हम बैठे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में शायद ये अनुकूल हो सकता है ना, जो कि हमने देखा कि अमानवीयता में भी काफ़ी कंडीशनिंग हो जाती, जिसको हम अभी सामाजिकता बोल रहे हैं, पता लगा वो एक तरीके से परिवार में कुछ और तरीके से हम बना ही लेते हैं, और वो बहुत जल्दी ही वो लोग हमको क्वालिफाई कर देते हैं, वैसे होती है कि नहीं होती पता नहीं चलता। तो चीज़ें उस प्रकार से हैं, आग्रह किसी का नहीं है, लेकिन ये बात है, ठीक है, ये बात सिद्धांत रूप में ठीक है। चलिए कोई डाउट हो तो बताइए। तो दो तरह की शक्ति की हम बात कर रहे थे, एक निरपेक्ष शक्ति है, उससे जो परमाणु अंश में जो क्रियाशीलता आई, और वो कोई परमाणु जो परिवेश है और वो एक ही इकाई का जो प्रभाव क्षेत्र है, उन प्रभाव क्षेत्रों के में आपस में जो भी उनकी पूरकता या जो भी उनमें बना उसके कारण ये सब सापेक्ष शक्तियाँ हैं, ये उदय होती है। वो मतलब जैसे बताया ना कि इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो वो इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव क्षेत्र है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का प्रभाव क्षेत्र है, वो प्रभाव क्षेत्र के कारण कोई ऊष्मा, कोई विद्युत, चुंबक, ये सब चीज़ें उसमें उदय हुई। अब उसका डायरेक्शन किधर बना उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सब जो भी कुछ हुआ जीवन क्रियाशील है, शरीर को स्वीकार करते से आशा विचार इच्छा उसमें उदय हो गई, ये आशा विचार इच्छा को सुनने के बाद, हर बार सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये खड़ी होती है, और इसको किधर हम लगाते हैं ये कुल मिला के बात अपने को समझ में आती है। ठीक है, और कोई मुद्दा इसमें? चलिए और कोई प्रश्न बचा हो तो बताइए, फिर कल सुबह हम लोग जीवन पढ़ेंगे। हाँ जी, चार शब्द हैं, हाँ ये तो यही क्या था, अच्छा याद दिला दिया। कोई भी इकाई होती है, जैसे कोई भी इकाई है ना, मान लो ये एक इकाई है, इसको कहते हैं बिंब, और ये चारों तरफ से दिखाई देती है कि दिखाई देती है, ये जो दिखाई देती है ये दिखने का जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, और अनुबिंब और प्रत्यानुबिंब। तो चारों तरफ से दिखाई देती है लेकिन पूरी दिखाई देती है क्या? तो यहां से अगर दिखाई देती है तो एक ही भाग, जैसे आप मेरे को इधर से देख रहे हो तो इधर का भाग दिखाई, इधर का नहीं दिखाई देता है। तो बिंब का एक कोई पर्टिकुलर भाग ही आप तक पहुंचता है, उसको क्या कहा? प्रतिबिंब, एक छोटे भाग में गया तो इसको कहा अनुबिंब। हाँ ऊपर प्रतिबिंबन विधि से, लेकिन पार्शियल है तो अनुबिंब हो गया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ये लाइट एक प्रकार का बिंब है ना, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे हो रहा है, और ये प्रतिबिंब यहाँ से वापस जा रहा है, उसके ऊपर वापस जाता है। वो भी लाइट में था, वो लाइट में वापस वो मिल के आता है, फिर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से वापस वहाँ मिल जाता है, वहाँ से वो, ये लगातार होने वाली क्रिया है ना। जैसे अभी आप फोटो खींचोगे कहीं से तो ये ग्रीन का रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर आता है, वो आई गई है ना, और हमारे चेहरे का रिफ्लेक्शन ग्रीन पे जाता है, तो हमारा चेहरे का प्रतिबिंबन जो है वो ग्रीन में मिक्स हुआ रहता है, और इस ग्रीन का जो प्रतिबिंबन है वो हमारे चेहरे में मिक्स हुआ रहता है। इस प्रकार से सभी इकाइयों का जो प्रतिबिंब है ना, वो प्रत्यानुबिंब विधि से वो कम होता जाता है, मिक्स होता जाता है। वो तो एक छोटा भाग में हुआ, जैसे आपका एक ही भाग हमको दिखता है, पीछे का दिखता नहीं है। तो आप 360 डिग्री में हो, पूरा प्रतिबिंबन तो पूरा 360 डिग्री है, लेकिन उसका 10 डिग्री 15 डिग्री हमारे तक पहुंच रहा है, लेकिन जो कुछ पहुंच रहा है वो जो भी प्रकाश आपका पहुंच रहा है वो हमारे चेहरे पे भी पहुंच रहा है, और वो तो हमारे चेहरे में जो प्रकाश है उसमें आपका प्रकाश समाया हुआ है। जैसे इस ये जो प्रकाश है मेरे चेहरे में समाया हुआ है कि नहीं समाया हुआ, नहीं समाया हुआ, समाया कि नहीं समाया, कैसे पता लगता है? अभी लाइट बंद करो, नानी लाइट बंद करके देखो जरा एक बार, अभी देखो लाइट बंद करो, दिखेगा क्यों नहीं? सॉकेट के पास वाला ये देखिए, अभी हमारे चेहरा दिख रहा है कि दिख रहा है आपको? दिख ही रहा है ठीक। देखो दोनों के चेहरे के, दोनों के प्रकाश में लड़ाई नहीं है। अभी देखिए ऐसा दिख रहा है, चालू करना आंटी, अभी कैसा दिखता है ये देखिए। तो क्या हो गया, उसका प्रतिबिंबन हमारे प्रतिबिंबन में मर्ज हो गया, लड़ता नहीं है ये, किसी भी दो इकाइयों का प्रकाश आपस में हाँ बिल्कुल विरोध नहीं है, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ा देता है। और हम क्या मानते हैं कि अगर किसी बड़े पेड़ के नीचे रहोगे तो कभी विकसित ही नहीं होगे, इसलिए अपना सेंटर अलग डालो। ऐसा नहीं है, प्रकृति में ऐसा है ही नहीं। वो बड़ी लाइट है, हमारे चेहरे से ज्यादा लाइट उसमें है, लेकिन उसके लाइट से हमारे चेहरे की लाइट बड़ी है घटी, तो ये दोनों लाइटें मिक्स होती हैं। इसी विधि से वो कम भी होता रहता है, इसी विधि से कम होता है, इधर का इधर गया, इधर का वो दीवार तक गया, दीवार से फिर इधर आया, उधर से इधर आया, इस प्रकार से वो कम होता जाता है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो दिखाई देना बंद हो जाता है ना। तो ये प्रत्यानुबिंब विधि से चीज़ें कम होती है, टिमटिम तारा टिमटिम दिखने लगता है, तो दिखता ही नहीं, टिमटिम क्यों करने लगता है? जैसे मान लो एक सूरज ही है, एक सूरज है, वो तो पूरा चमकता है, कहाँ तक चमकता रहेगा? जहाँ तक भी है। यहाँ पर एक चीज़ आ गई, अब इसको तो एक छोटा ही भाग मिलता है ना, इसी का एक छोटा भाग यहाँ पहुँचता है, और कोई दूर है मान लो, तो इसी का छोटा भाग यहाँ पहुँचता है, यहाँ और छोटा हो गया। अब अगर कोई और दूर है तो उसको क्या मिलता है? वो इनका सबका बच्चा कुछ तो मिलता है उसको, तो इसका यहाँ पड़ा। ये चंद्रमा, अभी देखोगे चंद्रमा पे लाइट सूरज का पड़ता है, और चंद्रमा का लाइट वापस धरती पर आता है, आता है कि नहीं आता है? तो ये प्रत्यानुबिंब होता है। तो सूरज का लाइट चंद्रमा पे पड़ के, चंद्रमा का लाइट धरती पे पड़ा, तो चंद्रमा के लाइट में सूरज का लाइट समा गया। इस प्रकार से सूरज का लाइट चंद्रमा पड़ते हुए कम होता जा रहा है, वो यहाँ कुछ यहाँ शेयर हो गया, कुछ वहाँ शेयर हो गया, कुछ किधर शेयर हो गया, इस प्रकार से शेयर हो रहा है, इस प्रकार से प्रत्यानुबिंब हो रहा है। ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे समझ में ये आया अपने को, अपने फिलोसफी में फिलोसफिकल पॉइंट क्या है उसका, दर्शन का पॉइंट इतना बनता है कि भैया इकाइयों का जो भी प्रतिबिंबन है, प्रकाश है, वो दूसरी इकाइयों में बाधा नहीं बल्कि पहचानने में सहयोगी होता है। इसका इतना उजाला देख के तो हमारा चेहरा गायब हो जाना चाहिए ना, इतनी तेज लाइट में तो हमारा चेहरा गायब हो जाना चाहिए। अरे सूरज को दिया दिलाओगे तो दिखाओगे तो क्या होता है, ऐसा बोलते ना हम, सूरज को दिया दिखाने से क्या होता है, तो ये सूरज ही है, अभी दिया है देखो, तो ऐसा नहीं होता कि ये दिया गायब होता, बल्कि दिए का भी लाइट बढ़ जाता है। कैसा उल्टा उल्टा मान के बैठे अपन, तो सूरज को दिया दिखाओगे तो सूरज का भी प्रकाश बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं है? और दिया भी दिखेगा, बुझ जाएगा तो भी दिखेगा। ठीक हो गया? प्रतिबिंब कहते हैं, और प्रतिबिंब का एक छोटा भाग ही आप तक पहुंचता है। अगर सूरज का पूरा प्रतिबिंब आप तक पहुंचता तो अपन सबको जल के राख हो जाते अब तक है, तो उसका एक छोटा भाग ही हमारे पहुंचे। कितना? जितना हम सम्मुख रहते हैं ससमुख, वो 360 डिग्री में है, उसमें से एक भाग ही हमारे पास पहुंचता है, और वो भाग भी वापस प्रत्यानुबिंब हो जाता है। पुनः उसको हम लोग कई जगह पर भेज देते हैं, प्रतिबिंबित हो जाता है वापस, और वो मेरा प्रतिबिंबन में उसका प्रतिबिंबन जो था वो समा के चला जाता वापस। इस प्रकार से ये सारा प्रतिबिंबन जो है कम होता जाता है, इसी प्रकार से सारे आवेश भी कम होते जाते हैं, है ना। सूरज ने गर्मी धरती को भेजी, बहुत सारी जगह अस्तित्व सब जगह भेजी, कई सारे ग्रहों ने ले ली, कई सारे ग्रहों ने लेकर वापस इसको बांट दी। धरती में अंदर भी कोयले का डिजाइन था, उसको अपन खा पी गए, वो धरती के अंदर वो कोयले का डिजाइन कोयले में चला गया और वो खा गया उसको हीट। इस प्रकार से सूरज की जो गर्मी है वो हर दिन सारे ग्रह गोल खा रहे, उसको ठंडा कर रहे, उसमें जो आवेश हो गया उस आवेश को पचा रहे। तो पूरी प्रकृति में यदि कोई एक इकाई आवेशित भी हो जाती है तो दूसरी सभी इकाइयाँ उसको सहयोग करके उस आवेश को पचाती हैं, नाराज नहीं होती, गुस्सा नहीं होती, जा तेरा आवेश तू ले जा, ऐसा नहीं करती, तुरंत उसको पचाती है। हमारे शरीर में भी यदि कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे आँख में खुजली होगी तो एक तुरंत हाथ जाएगा खुजा लेगा उसको, तो उसको संतुलित करता है। कुछ गलत खाने में आ जाएगा तुरंत उल्टी हो जाएगी, डायरिया होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब करके क्या करेंगे, उसको आवेश को पचाएंगे, है ना। और मनुष्य में क्या है, कोई एक आवेश मिल जाए तो उसको सब जाने और आवेश बढ़ाएंगे उसका, उसको पचाते नहीं है, उसको बढ़ाते हैं। तो आवेश को पचाओ, प्रकृति का सिद्धांत ही है। आवेश को पचाएंगे से समाधान के बिना पचेगा ही नहीं, यदि आपको समाधान होगा तो पच जाएगा। जब तक आवेश को पचा नहीं पाएंगे परिवार बनेगा ही नहीं। परिवार वो चीज़ है जिसमें सारे आवेश पच जाते हैं। तो कोई कभी आवेशित हो गया नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पचाने का पूरा डिजाइन है परिवार में। इस प्रकार से अपन चल सकते हैं, समाधान के साथ आवेश पच जाता है। कुल ये बात ठीक है। और बताइए, और कोई प्रश्न हो, कल हम लोग सुबह जीवन क्रिया पढ़ लेंगे। सो गए किचन में? चलो, और कोई मुद्दा? हाँ बहुत बढ़िया, बात करिए कुछ, क्योंकि नया टॉपिक अभी ले नहीं रहे, 10 मिनट का समय है, माइक में बताइए। आपने ये भी बताया था कि कैसे डिग्रेडेशन भी होता है संबंध में, तो जैसे आपने बोला कि अगर मित्र मित्र संबंध है और वो पति पत्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दैट्स अ डिग्रेडेशन, तो वहाँ पे एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब इज इट बिकॉज कि हमारा पैरामीटर इज कि जीवन में या मानव में मूल रूप से समझदारी आवश्यकता है, और ऐसा नहीं है। देखिए उसमें डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, हर एक संबंध का कोई नाम होता है, नाम के साथ कोई दायित्व करते होता है, तो अगर वो नाम बदलता है ना, जैसे अभी कोई बोलता है कि अपने फेसबुक पे किसी ने फेक आईडी बना ली, उसको क्या बोलेंगे, फेक आईडी कौन बनाता है, जिसको धोखा देना है, फेक आईडी कौन बनाएगा, असली पहचान छुपानी है। तो अगर पहचान बदल जा रही है तो मतलब विश्वासघात हो गया। तो परंपरा में वो विश्वासघात हो कैसे हो गया, देखो अब प्राकृतिक रूप से देखोगे तो बच्चे बच्चे साथ पढ़े बढ़ते होते हैं, उसी मोहल्ले में लड़के लड़कियां भी रहते हैं, और वो कितने साल तक वो भाई बहन जैसे ही रहते हैं, तो भाई बहन बोलते भी रहते भी हैं, है ना। अब अगर इन्हीं भाई बहनों में से कुछ कुछ हो जाए किसी के साथ, तो क्या हो गया परंपरा में, अब वो डाउट खड़ा हो गया कि अब क्या होने वाला अभी पता नहीं चल रहा है। ठीक, एक तो ये झंझट में पड़ गए, तो फिर इतने दिन तक हम भाई बहन बोले उसका क्या मतलब निकला भाई, एक तो ये बना। दूसरा, आगे भी भाई बहन बोलने का मतलब क्या निकलेगा मालूम नहीं पड़ता है ना। जैसे मित्र मित्री हैं, अब मित्र मित्र में अगर कोई ने बोला कि भैया मित्र मित्र में हमने शादी कर ली, तो गलती क्या होगी, वैसे देखेंगे तो कुछ नहीं, अभी हमने बता दिया। लेकिन अब ये हुआ कि अगली बार कोई वापस बोले कि ये तो वी आर जस्ट फ्रेंड, देन अब तो घंटी और बढ़ेगी, वी आर जस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है, तो नेक्स्ट लेवल तो खुला ही हुआ है। तो वो विश्वासघात बना हुआ है, मतलब डाउट ही बना रहेगा हर बार, एक तो ये बना, ठीक है ना। दूसरा ये भी बना रहा है कि अगर ये परंपरा में चला गया तो एक्चुअली हमारे ना तो कोई मित्र बचे हैं ना कोई भाई बहन बचे हैं, अब तो कोई भी हमारा पति हो सकता है, कोई भी हमारी पत्नी हो सकती है। तो एक्चुअली नाउ वी आर नॉट लिविंग, वी आर जस्ट सर्चिंग कि कौन मेरा पति हो सकता है, कौन मेरा पत्नी हो सकता है। अब हम तो यही कर रहे हैं, तो जिंदगी थोड़ी जी रहे हम फिर, उस समय तो हम संबंध का निर्वाह नहीं कर रहे, कौन हो सकता है, हम सफेद ट्राई मार रहे हैं अगर देखा जाए तो। तो इस प्रकार से परंपरा में और विश्वासघात हो गया। तो इस ये सब टेक्निकल कारण इसमें घुसे हुए हैं, प्रैक्टिकल कारण। अच्छा, किसी को लगता है कि बहुत स्पष्ट ही है, तो वो पहले दिन कहते कि भैया ये मेरी पत्नी हो सकती है, पूछ ले उससे पहले हो सकती है नहीं हो सकती, या नहीं भी हो सकती उसे मना कर दे, मैं आई एम ट्राइंग मेरी ये पत्नी हो सकती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी बहन नहीं है, तो चल भैया ठीक है कर कोशिश, तो समझ में आता है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा इसमें कुछ दिक्कतें हैं ही गहरी। क्या दिक्कत है, यदि हम ये मानते हैं कि सफलता विश्वास है तो दिक्कत है, और विश्वास हमारे लिए एजेंडा ही नहीं है, तब तो बात खत्म हो गई, अब तो बात खत्म ही हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे तो भी एक मानव में वापस एक विश्वास को भर रहे हैं, वापस मतलब पहले था ऐसा नहीं करें, है ना, हम विश्वास चाहते थे और नहीं मिला, आप भर रहे हैं। उसके लिए अब सारे व्यवहारों को, स्वरूप को ठीक से पहचान किया जा रहा है कि कौन कौन से क्रियाकलाप ऐसे होंगे जो ऐसे विश्वास का अर्जन में सहायक होंगे।